beheer en behoud van de Fort Zoutman. Het was echt daarmee begonnen. En aan de hand van dat proces is het later in 2014... veranderd in een soort overkoepelend orgaan voor meerdere musea. Zoals Museum of Industry, Museum of Community, de Carnaval Euphoria. En ja, we hebben ook een soort grote collectie. Ja, wat houdt dat in, jouw rol daarin als curator? Mijn rol is voornamelijk geweest in de laatste 10 jaar als curator van de stichting. En de laatste, dus afgelopen jaar, als interim directeur. Ja, en je zwaait binnenkort af. Of je bent bezig met een... Ik ben bezig met een soort periode van breuk eigenlijk. Met de stichting, met een nieuwe richting in. Ja. Hoe voelt dat? Interessant. Het is trans. Aan de ene kant een heel nieuw begin. Mm-hmm. En aan de andere kant heb je ook het gevoel van... misschien is de taak nog niet helemaal voltooid. Dus het is een interessant moment. Ja, nou ja, daar gaan we straks wat langer over doorpraten. Wat doe je? Want jij komt elk jaar hier. Wat doe je hier dan? Nou, ik heb een dochtertje die studeert in Nederland. Mm-hmm. En ik kom vaak gewoon ook haar bezoeken. Maar ook contacten leggen. Dus een beetje pols nemen van de museumsector. Mm-hmm. Kijken precies wat gebeurt. En ook nieuwe contacten maken hier in Nederland. Ja. Een soort networken. Ja, ik zei het net al, hè, de kunst- en cultuursector... dat wordt toch wel een beetje ontmanteld hier. Krijg je dat mee op Aruba? Ontmanteld? In welke opzicht? Ja, dus dat, het wordt wat duurder hier. Ja, Okay. Nee, op dit moment is het eigenlijk op Aruba juist tegengestelde. Dus wij hebben juist op dit moment eigenlijk... voor het eerst toegang tot de Rijksfondsen. En voor subsidies en voor verschillende soorten samenwerkingsprojecten. Mm-hmm. Dus het is juist een periode van mogelijkheden. Ja, nee, ik bedoelde hier hoor. Heb je het door dat het hier... Ik heb het al door. Ik heb gehoord van het netwerk die ik hier een beetje heb. Van het wordt spannende tijden. Ja. Ja, vervelend inderdaad. Maar het is natuurlijk op Aruba wat je zegt geheel anders. Het is geheel anders. Het is daar sowieso altijd moeilijk. Mm-hmm. Maar de laatste tijd zijn er nieuwe mogelijkheden bijgekomen vanwege de soort open relatie met de Rijksfondsen en de toegankelijkheid met de Rijksfondsen. Ja. Vanuit de eilanden. Ja, ik vraag al mijn gasten, wat is je band met de eilanden? Nou ja, jij woont natuurlijk op Aruba. Ik woon op Aruba, ik kom uit Aruba, dus mijn familie zit daar al honderden jaren. Dus het is mijn eiland. Ja. Dus mijn band is sterk. Ook commitment met het eiland, zeg maar, voor de toekomst is, het blijft. Ja, wat maakt Aruba zo'n mooi eiland voor jou? Wat maakt Aruba een mooi eiland voor mij? Ik denk voornamelijk eigenlijk de mensen, hoe mensen met elkaar omgaan. Rustige leven, het is toch vredig, veilig, soort gezonde leven. Weet je, de natuur, zee, we mogen niet klagen. Ja, dus je bent daar geboren, opgegroeid, maar je hebt daar niet gestudeerd. Nee. Nou, dus op Aruba kan je tot de middelbare school studeren. Je hebt wel universiteiten en verschillende richtingen waar je in kan studeren. Maar voor mijn studie ben ik eerst naar Amerika gegaan. Ik begon met architectuurstudie. Mm-hmm. En daarna eigenlijk kwam ik naar Nederland op de Rietveld, architectonische vormgeving. En uiteindelijk weer in Amerika voor critical studies. Dus een masters en eigenlijk cultuurcritiek. Waar zat je van Amerika? Criticus. Baltimore. Baltimore? Ja. Hoe was dat? Fantastisch, ja. Ja, ik woonde in DC, maar ik zat op school in Baltimore. Ja. Hoe was die overgang als Arubaanse jongen ineens in Baltimore? Van een eiland naar een grote stad? Fantastisch, ja. Ja. Weet je, het was een beetje geleidelijk, want het eerste stadje in Amerika was Florida, Gainesville. Ah. Dus dat was wel een soort goede schakel van Aruba naar Gainesville. Het was niet zo groot, het was wel een hele grote universiteit. Mm-hmm. Iets van 30.000 studenten of zo, het is een stad op zich. Maar... later naar Baltimore was al bekend met het land, zeg maar. Ja. Maar het is interessant. Want ja, bijvoorbeeld, ik heb ook in New York wat projecten gedaan. En dan zit je wel eens echt middle of metropolis. En dan kom ik echt van zo'n heel klein eiland. Ja. En het is aan de ene kant heel interessant om in zo'n stad te kunnen functioneren of werken verrichten. Met curatorschap. En ik was op een gegeven moment ook in verband met de filmfestival. Was ik een van de moderators en critic. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, niemand kent Aruba daar volgens mij. In Amerika wel. Iedereen kent Aruba in Amerika. Oh, het is dat heel zo? Populair. De meeste bezoekers, toeristen, die komen eigenlijk uit... uit Amerika natuurlijk. Ja. Oh, grappig. Maar dat is best bijzonder, hè? Want volgens mij Curaçao de rest van de eilanden, die kennen ze niet zo goed, toch? Nee. Niet in Amerika. Bijvoorbeeld Curaçao is meer bekend met de Nederlandse toeristen. En Aruba is echt heel populair met Amerika. Maar ook vanwege de industrie. Dat is altijd in verband geweest. Ja, hoe is dat gekomen, denk je? Dat zij zo bekend zijn, of dat Aruba zo bekend staat daar? Heb je dat liedje gehoord van Aruba, Jamaica? Nee, welke? Manasse, de regisseur, die kent het wel. Die knikt. Nou, dat kent iedereen. Het was een heel populair poplied. Mm-hmm. Van, hoe heet de groep ook alweer? Street the Boy. Nou, zeg maar. Manasse, je zit erbij. Hij gaat het heel even opzoeken. Hij gaat het even opzoeken. Laat even weten als je het weet. Aruba. Kokomo. Ja, Kokomo. Ja. The Beach Boys. Ja. The Beach Boys, ja, precies. The Beach Boys. Dus dat was een hele grote hit. En dus iedereen in Amerika die gelijk echt, oh, Aruba, ja, dat kennen we van dat liedje. Ja. Maar ook vanwege de industrieverleden. Dus Aruba had een hele grote Amerikaanse olieraffinaderij, de Lago. Ja. En aan de hand daarvan was het ook heel bekend, want het was een van de grootste raffinaderijen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Echt. Dus aan de hand daarvan was ook dat soort relatie, directe relatie met Amerika en Amerikanen eigenlijk ontstaan in de medio vorige eeuw. Ja, jij bent heel geïnteresseerd in geschiedenis. Nou, je begint natuurlijk al met een bloemlezing van hoe of wat. Maar heb je dat altijd al gehad, die interesse? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk, vanaf kind was ik al best wel geïnteresseerd. Ik had ook eigenlijk de luxe om in de familie echt mensen die 100 jaar oud zijn geworden. Mm-hmm. Dus had je al verhalen in de familie van een vorige eeuw. Dus dat was mooi. En dus Aruba 1890 met een bevolking van 10.000 mensen op een eiland. En dan woont je familie al in die tijd op dat eiland. Dus heel interessante verhalen. En eigenlijk ook de ontwikkeling daarna met de industrieën en dan verdriedubbeling van de bevolking. Tot 60.000, 70.000. Dus eigenlijk wel. Ik denk vanaf het heeft te maken met een soort familieverhalen die je dan meekrijgt. Maar langzamerhand ook dat soort puzzel. Van hoe beland je dan op zo'n eiland? Hoe functioneert zo'n eiland? Hoe heeft dat samenhorigheid binnen het koninkrijk? Hoe vormen we dan deel van Nederland? Het is allemaal interessant en intrigerend eigenlijk. Ja. Werd er veel over de geschiedenis gesproken toen je jonger was? Ja, wel. Op school ook? Op school natuurlijk, ja. De normaliter. Dezelfde lessen zoals in Nederland. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, ik ben van de jaren 60. Als kind. Dus daar hoor je nog heel veel over de Tweede Wereldoorlog. Dus daar raak je ook gefascineerd. Door dat eigenlijk, het was een beetje moderne geschiedenis. Maar ook de rol die Aruba daarin heeft gehad. Aruba werd getorpedeerd door de U-boats, de nazi's in de Tweede Wereldoorlog, vanwege de olie, vanwege de leveren van fossil fuels aan de allies. Dus het was echt, daar heb je mee gekregen. Het was ook heel spannend, maar ook daardoor. En volgens mij ook vanwege de kleinschaligheid van zo'n eiland. Daar raak je ook, denk ik, iets meer geïnteresseerd in de grote wereld, zeg maar. Ja. En de geschiedenis van die grote wereld. Ja. Dat is eigenlijk iets van heel kleins. Ik was altijd geïnteresseerd in verhalen en geschiedenis. Ja, mooi eigenlijk, hè? Dat je dat al vanaf zo. Zijn er veel mensen op Aruba die zoveel weten over de geschiedenis, net als jij? Ik denk het wel. Er zijn veel mensen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis. Je hebt natuurlijk verschillende mensen die daarin zijn gespecialiseerd. De algemene bevolking is ook geïnteresseerd. Aruba is best wel een soort, echt een sterk gevoel van identiteit. Weet je daar vanwege ook dat streven naar de staatsaparte van de identiteit van het eiland. Wat is de geschiedenis van het eiland? Hoe verschilt het eiland van de andere eilanden? Mm-hmm, want ze hebben natuurlijk staatsaparte gehad in 1980, precies. Klopt dat? 1986, ja. Mm-hmm. Dat was natuurlijk een hele grote stap voor zo'n klein eiland. Dus het is eigenlijk een soort, toch wel een belangrijk aspect van het eiland. En steeds meer ook interesse. Je ziet het ook langzamerhand ook meer interesse in het eigenlijk het goed besef en begrijpen van je eigen geschiedenis. Ja. Er komen steeds meer lagen. Ja. En de geschiedschrijving op Aruba, hoe staat het daarmee? Zijn er veel boeken? Wordt er veel geschreven over die geschiedenis? Niet genoeg. De geschiedschrijving is voornamelijk politieke geschiedenis geweest. Dus eigenlijk die andere verhalen, wat ik noem dan de counter-narratives, verhalen die dan een andere kant van de geschiedenis laten zien. Dat is nooit echt goed beschreven. Dus contextuele geschiedenis vind ik ook niet goed beschreven. Dus zeg maar in verband met het Caribisch gebied, Latijns-Amerika, weet je, de cross-national narratives, waarmee wij te maken hebben gehad gedurende honderden jaren, dat is echt niet, bijna niet goed beschreven. Maar dat is werk aan de winkel, dat is juist goed. Dus moet echt Welke perspectieven mis je? Welke perspectieven? Ja, ik denk het Caribisch context. Dus de hele triangle trade en hoe dat zich verhoudt met... Wat bedoel je daarmee, de triangle trade? Van Nederland, westkust van Afrika naar de Amerika's. En dan slavenhandel. Dus elke deel van die triangle trade was soort economisch van belang voor Nederland, maar ook voor de eilanden, ook voor de kolonisatie. En eigenlijk kan je het Caribisch gebied niet wegdenken zonder colonization. Maar het is natuurlijk, ja, het heeft beide kanten. Ja, ja. Dus dat is dat perspectief wat je nog mist, waarvan je denkt van nou, dat Caribische, het wordt voornamelijk vanuit de Nederlands of Westers perspectief. Het is politieke geschiedenis. Dus je geschiedenis is voornamelijk gericht van oké, deze eilanden zijn op dit moment deel geworden van het Koninkrijk. Heel vaak, bijvoorbeeld, dat was echt in 1636 volgens mij, werden we deel van het Nederlands Koninkrijk. Maar ja, dan laat je dat andere deel van de geschiedenis worden een beetje weggewerkt. De Spaanse kolonie per periode bijvoorbeeld. Daar hebben we het niet meer over. Aruba is nog steeds voornamelijk katholiek. Dat komt echt vanuit dat periode. Dat inheemse bevolking, duizenden jaren inheemse Arawakakitio beschaving, zeg maar, op het eiland. Dat is op Aruba wel heel erg goed gepresenteerd in het archeologisch museum en onderzoeken die zijn gedaan. We hebben verschillende archeologen die nog steeds ermee bezig zijn. Maar op een gegeven moment is het meer dat contextuele geschiedenis. Weet je, je hebt het over slavernijbeleden, slaafgemaakte, maar je begrijpt niet per se hoe dat zit in het Caribisch gebied. En wat was eigenlijk de economische behoefte voor die slavernij? Het is natuurlijk suikerplantages. Suiker was de olie van die periode eigenlijk. Dus het was, er waren oorlogen over gevoerd in het Caribisch gebied. Maar ja, dat weten de meeste mensen niet. Dus je komt zoveel verhaallijnen tegen als curator dat het werk echt continu vernieuwt. Maar dat je het ook eigenlijk beseft dat er nog zoveel onderzoek gedaan moet worden. Mm-hmm. Je wil je ook bezighouden met het schrijven over die geschiedenis, hè? Ja, dat is voor mij een soort volgende fase, hopelijk. Dus ik wil nu nog echt afronden met verschillende curatorial projecten op de eilanden. En dan vanaf over een paar jaar, 2-3 jaar, dan wil ik wel echt 10 jaar besteden aan dit verhalen schrijven. Ik ben tegengekomen. Wat voor verhalen? Ja, zullen dat zijn? De meest uiteenlopende verhalen van soort. Ik noem het meestal ook een soort encounters met bepaalde historische momenten eigenlijk. Dat je dan heel vaak ook niet van weet. En dus bijvoorbeeld, ik heb één voorbeeld te geven. Ik heb een tekst gezien van een Venezolaanse Spaanse priester. Die is op Aruba in de 18e eeuw, 1780 of zo. En hij komt een processie tegen richting Alto Vista. Het is echt een kapelletje aan het noordkust van het eiland. Mm-hmm. En hij beschrijft echt uitgebreid hoe dat processie ook mensen in die processie hadden met viool en gitaar en het gezang naar dat kapelletje toe. Nou, het is een periode dat je dat bijna niet kan verbeelden, dat gebeurde op het eiland. En het is een periode ook dat ook weinig over werd geschreven. Dus ineens krijg je een heel duidelijk tastbaar verhaal van een soort, eigenlijk een katholieke processie, maar ook met een cultureel component van muziek erbij en gezang. Maar de hele contextuele informatie weet je niet. Nee. Dus dat is heel interessant. Zo zijn de verschillende aspecten die je dan tegenkomt of tussen de regels in vindt in dat geschiedschrijving. En dat je dat, aan de hand van nu wordt veel gedigitaliseerd. Je komt steeds meer informatie tegen. Maar dat je dan dus nieuwe verhaallijnen kan reconstrueren. Ja, en daardoor ook de Arubaanse identiteit wat beter gaat begrijpen. Zeker, zeker. Ook de soort richness, ja, in verband met dat identiteit. Want het is veel breder dan meestal alleen maar dat politieke geschiedenis. Ja, ja. Aruba is natuurlijk... even een stapje terug. Ik vraag altijd iedereen om na te denken over een Caribische held. Caribische held? Ja, iemand die jou heeft geïnspireerd. Inspireert. Nou, het heeft ook te maken met het werk van de laatste decennia, voornamelijk in verband met dit museumorganisatie. Dat was één persoon en dat was Jan Boujon eigenlijk. Dat was zijn naam. En hij kreeg een beetje de nickname van Jan Cultura, dus Jan Cultuur. En dat was echt een persoon die... Hij werkte in de raffinaderij, had daar een hoge positie. Maar hij was echt een lobby voor cultuur op het eiland. Dus het is ook door zijn... lobby eigenlijk dat Aruba zeg maar een schouwburg heeft gekregen. Hij was degene die eigenlijk achter de museumorganisatie dat het besef van monument behoud en beheer, een soort herbestemming als museum, dat hij zat achter die eerste stappen in de zin van cultureel besef van vorige eeuw, medio vorige eeuw. Hoe zag dat er toen uit voordat hij daar mee bezig was? Nou, toen was het nog, zeg maar, je zag best wel nog het koloniale verleden in de stad. Maar Aruba heeft natuurlijk vorige eeuw een grote ontwikkeling ondergaan vanwege de raffinaderij. Vanwege de grote economische ontwikkeling. Dus heel veel werd ook gesloopt. Want je had bigger, better, had je nodig, zeg maar, qua architectuur. Maar hij besefte dat dus daarmee ook echt een belangrijk deel van je geschiedenis verloren was gegaan. Dus vandaar dat hij dus... dat is echt eigenlijk... dat zou ik één kunnen noemen. Als held, ja. Ja, precies. En heb je hem gekend? Ik heb hem gekend, ja. Ik was als kind in de Casa Cultura. Dus heb ik hem gezien. Ja. Ja, het was een imposant figuur. Ja. Maar hij was ook oud. Hij was al, denk ik, 80 of 90 of zo. Ja, zijn moeder... die heeft ook een bijzondere rol gespeeld op het eiland. Wist je dat? De moeder van... Jan Boujon? Ja, als ik het goed heb wel. Zijn moeder was een van de 7 Arubaanse vrouwen die het Nieuwe Testament had vertaald, heel vroeg. Oh, oké. Wist je dat niet? Dat wist ik niet. Oh, ik vond het zelf heel bijzonder toen ik dat las. Ja, dat kan. Maar het is heel belangrijk, want die familie was... Dus waren ook de koloniale schrijvers. Dus echt in die familie, echt generaties lang. Ja. Dus de koloniale schrijvers. Dus ik kan me best voorstellen. Ja, en zijn vader, als ik het goed heb, die heeft Atadi geschreven. Zijn vader heeft Atari geschreven. Ja. Zijn vader was een van de eerste dichters van Thailand, Virgil Boujon. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Dus ze hebben echt wel, denk ik, een culturele stempel weten te drukken op het eiland. Absoluut. Het is echt een familie, denk ik. Ook aan de hand van bijvoorbeeld onderzoeken in verband met de musea's, was het echt een soort treasure trove in de familie. Ja. Want ik heb ook veel voorwerpen uitgeleend aan de musea's. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld op een gegeven moment in diezelfde familie had je een Bijbel van 1777. Ja. En dat waren eigenlijk hugenoten die dan via Nederland op zo'n eiland... Franse hugenoten. Ja. Die dan op zo'n eiland belanden, Aruba en Curaçao. En die hebben toch altijd een soort culturele rol gehad. Het is inderdaad interessant. En Virgil Boujon in dat onderzoek voor de museums in San Nicolas... heb ik zijn dagboek... niet gevonden, het was in het bezit van de familie. Maar op een gegeven moment komt dat tevoorschijn. En dan heb je een dagboek die begint... van 1895 tot 1905. Daar heb je nog over een fosfaatmijn. Mm-hmm. Heb je nog niet eens over de olieraffinaderij. Is San Nicolas eigenlijk een soort dorp? En dan heeft hij het ook over heeft dit dorp recht tot echt stadsvorming? Dan heeft hij echt een soort filosofische analysis van zo'n dorpje in wording, zeg maar. Ja. Maar heel interessant. Heel interessant. Heel interessant. Ja. Jij bent ook de DJ vannacht. Oh, ja. Ja. Okay. Je hebt een nummer uitgekozen. Aboso. Aboso. Waarom heb je dat nummer uitgekozen? Padou Lampen, ja, het is een klassieker natuurlijk. Mm-hmm. Dus Padou heeft ook onze volkslied geschreven, zeg maar, samen met... Padou del Caribe. Mm-hmm. Padou is bijna 100 geworden, is een paar jaar terug overleden. We zijn nu bezig met de digitalisering van zijn hele collectie aan... compositions, musical compositions. En hij is bekend in de hele regio. Maar dit is ook bijna het tweede volkslied. Als dit speelt, gaat iedereen zingen. Mm-hmm. En op mijn tramrij werd het ook gespeeld. Ja, want hij is echt een beetje de André Hazes van... Zeker weten. Iedereen kent hem. Hij heeft ook een standbeeld. Ook een standbeeld. Op, ja, toch? Wat was dat voor een man? Padoue. Ja, het was mijn buurman ook. Oh, het is een buurman. Ik heb een huis gekocht in de buurt. Dus ik ben ook recentelijk bij hem thuis geweest met mijn dochters. Met de ukulele. Die hebben voor hem gezongen. Hij ging gelijk advies en kritiek geven. Ja. Het was een... Ja, je kan iemand bijna niet bedenken die meer charismatisch is dan Padoue Lampe. Mm. Maar ook tegelijkertijd een soort mystic. Dus hij heeft ook boeken geschreven over soort metaphysical out-of-body experiences en dat soort dingen. Dus het was aan de ene kant echt... ja, een soort pillar of the community. Echt een cultuurman, composer, schilder. Heeft ook hele mooie schilderijen gemaakt. En tegelijkertijd had hij dus die soort mystical side. Ja, prachtig. We gaan even luisteren. Mooi. Dit is niet de originele versie, hè? Dit is de versie van Chris Cross. Ah, goed zo. Mijn hoop en zegen, mijn straal naar regen. Laat me toch niet varen op deze woeste baren. Jou wil ik steeds beminnen, ja toch mijn leven lang. Op elk moment of ogenblik, ja zelfs tot bij mijn laatste snik, zou ik je willen kussen en sussen, mijn schat. Draal vooral niet langer meer, omarm mij stevig nog een keer. Verga maar op mijn lippen, draal niet langer meer. Chi dia lo mi tingi onor, di carissia bocu mi amor. Di sentivo dulzura de un sunchi calor. Ay mar. De nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Zo, Renwick. Renwick Hieronimo, curator uit Aruba. Wat een prachtig nummer. Mooi, hè? Ja. De zanger was Agent Similar, trouwens. Ja, oké. Okay. Ja, oh, ja, ja, ja. Ja. Ik vind het echt een heel mooi nummer. Mooi, hè? Ja. Ja. Maar dat is het, onze tweede volkslied, zou je kunnen zeggen. Ja. Hoe is het gesteld met de kunst- en cultuursector op Aruba? Kunst- en cultuursector op Aruba. Dat is best wel interessant. Ik heb zelf echt druk bezig geweest met de hedendaagse kunst op het eiland sinds de jaren 90. Ik zat natuurlijk op de Academie Rietveld. En toen ik terugkwam was voornamelijk echt met de beeldende kunst de eerste 10 jaar. Het was een super moment. Dus echt hele goede kunstenaars. Ze hebben internationaal geëxposeerd, biennales, overal. Hele goede ontwikkeling. Maar ja, weet je, op die eilanden heb je geen structureel support, zeg maar. Je hebt geen infrastructuur qua musea's en galeries in verband met beeldende kunst. Dus het is best wel een uitdaging. Maar tegelijkertijd forceert het ook de kunstenaars om anders actief te blijven. Op een andere manier, soms multidisciplinair, soms locatieprojecten, soms op een hele creatieve manier nieuwe projecten presenteren. Ik vind nu bijvoorbeeld de laatste 5 à 10 jaar zie ik een hele interessante ontwikkeling. Want ze zijn juist kunstenaars die eigenlijk op de beste academies in de wereld hebben gestudeerd. Mm-hmm. En die komen terug en die zijn op zoek naar, weet je, nogmaals, het eilands identiteit, het landschap als voedingsbodem, soort, soort zelfkennis, zelfonderzoek aan de hand van ons eigen geschiedenis, erfgoed. Dus op verschillende vlakken denk ik dat de laatste tijd ook dat eiland zelf op een heel interessante manier de subject matter is geworden van de hedendaagse kunstenaars. Ja. Dus eigenlijk gaat het goed. Tegelijkertijd wat betreft de structural support dat je zou verwachten, zeg maar ook zelfs binnen het Koninkrijk, bestaat niet. Op de eilanden is het heel moeilijk voor de hedendaagse kunstenaar om echt maar ook een soort sustainable practice te kunnen hebben. Dus het blijft maar continu uitzoeken. Maar ja, ik ben ook deel van de cultuurfonds. Het financieel? Financieel. Kijk, ik zit zelf in wat voorheen Prins Bernhard Cultuurfonds was, Caribisch gebied. Het is nu cultuurfonds. En het is dus wij ondersteunen heel veel. Ik ben ook nu, ja, natuurlijk in mijn leeftijd mentor van heel veel jonge kunstenaars. Ik vind dat heel belangrijk. En ik ben eigenlijk, ik vind het een fascinerend moment. Ik zie hele interessante ontwikkelingen. Maar het blijft een uitdaging. We hebben echt een soort, de nodige infrastructuur moeten we echt de komende jaren tot stand zien te brengen op de eilanden. Bijvoorbeeld, ik met de museumorganisatie was voornamelijk erfgoed. Maar de hedendaagse kunst heeft echt een gigantisch potentieel, net als muziek, op de eilanden. Ja, ja, maar wat ik heb begrepen is bijvoorbeeld San Nicolas is uitgeroepen tot Street Art Capital of the Caribbean. Dat is ook zo. Dat is een enorme eer. Daar ben ik ook mee verbonden. Ik ben de laatste 3 jaar curator van de Aruba Art Fair. Mm-hmm. En dat is, dat is fascinerend. Want het is ook gelijktijds die ontwikkeling gegaan met de museumprojecten in St. Nicolaas. Ja. Dat was heel interessant, want ik keerde terug naar Aruba in die tijd, want ik had een tijdje in Amerika gewoond. En de Arubaanse gouvernement had besloten om cultuur ook als een soort agent, als een soort agency te gebruiken voor het urban renewal en urban regeneration in St. Nicolaas. Want de raffinaderij was natuurlijk dichtgegaan in 2012. En dan dus was een projectplan geschreven. Ik heb dus aan gewerkt. En het was om eigenlijk St. Nicolaas een beetje te herinneren aan zijn eigen geschiedenis. Dat is aan de kant van de museale kant van het soort de soort waarden te onderzoeken en laten zien van, kijk, dit is onze geschiedenis geweest. Een hele rijke industriële geschiedenis van bijna 2 eeuw. Mm-hmm. Het kan zijn dat dat stadje op dat moment totaal in een soort economische toestand was gekomen, dat het niet zo positief was. Maar aan de hand van cultuur en aan de hand van de huidige economische ontwikkeling op het eiland, voornamelijk toerisme, hadden we besloten van oké, laten we dan cultuur gebruiken om een soort rebranding eigenlijk. Ja. Van een stad die eigenlijk een identiteit had als industriestad. En door die Aruba Art Fair projecten was die impact zo immediate. Na de eerste Art Fair al verschenen iets van 20, 30 murals van grote formaten op de gebouwen in een soort verlaten ghost town. Ja. Boom, beginnen de cafés ook binnen te komen. Beginnen ook restaurantjes open te gaan. Nieuwe winkels van mensen. Opleving. En San Nicolas. Opleving, een soort urban renewal. 6 jaar later zijn een stuk of 40, 50 murals ook gerestaureerd. 2 galeries, 3 musea. Dus nu wordt het 2 hotels gebouwd in St. Nicolaas. Zijn plannen om de omheining eigenlijk, dus de muur om de raffinaderij te slopen, krijgt dat stad weer toegang tot de St. Nicolaas Bay. Ja. Dus echt heel interessant. Wat ik ook heel interessant vond, is cultuur werd gezien als een soort vehikel. Ja. Om St. Nicolaas te ontwikkelen. Dus dat is wel een soort verantwoordelijkheid. Ja, zeker. Maar wel ook een fantastische uitdaging. Dus als ik het goed begrijp, St. Nicolaas had natuurlijk een enorme geschiedenis, een industriële geschiedenis, door die raffinaderijen. Die is toen gesloten in 2012. Ja, ja. Waardoor mensen wegtrokken. Of ja, tuurlijk, waardoor de levendigheid binnen die. Absoluut. Dus de hele bedrijvigheid, alle soort bijbehorende economische activiteiten vielen weg. Ja. Dus op een gegeven moment had je dus die gigantische karkas van die raffinaderij. Die staat nog eigenlijk. Maar tegelijkertijd moest er wat gebeuren. En eigenlijk de huidige economie was 90% toerisme. Ja. Dus er moest wel in die soort opzichten gaan denken. Men was niet echt bezig met diversificeren. Dus de case for oil was op dat moment niet zo denderend. Het is nu weer wat anders natuurlijk met de oorlogen. Venezuela heeft nog steeds de grootste oliereserves ter wereld. Mm-hmm. Dus de kans is wel dat in de toekomst iets wordt gedaan met olie. De vraag is of Aruba dat nog steeds wil. Want we denken nu meer in de richting van duurzaamheid en andere soorten ontwikkelingen. Ja, natuurlijk niet meer zo. Maar het was heel interessant om dat mee te maken, voor het eerst hoor. Ik heb ook internationaal gewerkt, heb ik in het buitenland gewoond. Maar dat cultuur wordt gezien als een soort vehikel voor urban regeneration eigenlijk. Maar is het daardoor, denk je dat de kunstzinnigheid in de mensen zit? Of denk je dat ze het nodig hebben om de toeristen aan te trekken? Nee, de kunstzinnigheid zit gewoon in, denk ik, alle mensen. Een soort besef van cultuur en het genieten van de schoonheid eigenlijk, dat is menselijk, dat is humanity. En dat is het mooie van de mens. Dus toerisme is de economie. Ja. Het is de huidige industrie. Maar het zou niet zo verstandig zijn als je de huidige industrie niet gebruikt voor je eigen cultuur. Ja. Dus wat dat betreft vond ik dit wel een hele goede aanpak. Het was ook een combinatie op dat moment van de ministeries van toerisme en cultuur die dat ook waarmaakten. Want ook veel van de subsidies voor de, zeg maar, museumprojecten die kwamen vanuit het soort toerisme, of indirect vanuit de overheid, maar direct vanuit de toeristische economie opbrengst. Ja, de cultuur of de kunstgeschiedenis op Aruba gaat heel ver terug. Daar hebben we het echt over voor de kolonisator binnenkwam. Hè? Hoe zag dat er toen uit? Ja, dat is dus de archeologie. Dan kan je het hebben over de soort petroglyphs. Dat zegt rots schilderingen. Tingeringen en pictographs. Mm-hmm. En dat zijn heel bijzonder. Dat is heel bijzonder, want dan moet je voorstellen dat dat duizenden jaren teruggaan. Met dat Aruba ook verbindt met Zuid-Amerika. Eigenlijk de Arawak Nation. De inheemse. Inheemse. Dat is een volkenstam die vanuit het Amazonegebied naar het noorden was getrokken via de rivieren. Mm-hmm. En als ik spreek met de archeologen, dan zeggen ze ook van vroeger waren de rivieren eigenlijk de hoofdwegen van verkeer in de hele regio. En zo hebben zij zich verspreid over de hele regio. Aruba was voornamelijk de Kakatiyo-Indianen. Maar die rotstekeningen zijn op verschillende plekken op het eiland. En het is merkwaardig, want er zijn zoveel locaties waar die rotstekeningen er zijn. Dus het is ook schijnbaar een belangrijk plek geweest in de regio voor rituelen. Een soort vision quest of een soort shamanische rituelen eigenlijk op het eiland. Je weet niet precies wat het was, want er zijn natuurlijk een soort ruptures die zijn gekomen met de kolonisatie. Dus, maar ze zijn er nog. En voor Aruba is het ook een heel interessant aspect in verband met een soort nationaal besef. Dus voor Aruba was het altijd ook een soort idee van wij hebben heel veel te maken met een soort inheemse geschiedenis. Weet je, wij zijn Indiaan, zeg maar, bij wijze van spreken. Terwijl wij heel erg multicultureel zijn. Mix zijn ook, hè? Mix, ja, tuurlijk. Maar door die rotsschilderingen en doordat het zo zichtbaar is, is het ook heel makkelijk om je geschiedenis daaraan te verbinden. Zeker. Ja, die kunt je ook voorstellen. Kijk, die motieven, die designs van de inheemse volkeren, zijn heel belangrijke symbolen. Die zijn 1000 jaar lang meegegaan met die volkeren. En wij hebben ze nog steeds. Dus bijvoorbeeld in bankbiljetten, in logo's, overal verschijnt het. En kom je ze tegen nog steeds in het dagelijks leven op het eiland. Misschien weet je niet precies wat ze betekenen, want ze hadden op een gegeven moment een heel andere betekenis. Mm-hmm. In verband met de religie of filosofie van de inheemse volkeren. Maar voor ons is ze nog steeds deel van de identiteit en nationaal besef. Ja. Maar de transmission en de translation is misschien een beetje verward. Is anders, maar het is wel nog steeds deel van de cultuur. Absoluut. Ja, jij bent zelf ook geïnteresseerd in de natuur, hè? In kunst. En welke rol dat heeft met de natuur. Ja, zeker, zeker. Ik heb zelf ook echt altijd, toen ik echt bezig was met als kunstenaar dan, de relatie man en natuur was een van mijn hoofdthema's eigenlijk. Een soort vergankelijkheid van de mens, vergankelijkheid van cultuur, echt erosie van cultuur. Dus het was altijd echt dat soort erfgoed, interesse in historie en het vergankelijkheid daarvan. Of het soort, hoe zeg je dat, gevaar dat kwijt wordt. Dat je dat kwijtraakt, zeg maar. Maar op Aruba, op dit moment, natuurlijk ook door de ontwikkeling. Aruba is echt een eiland die continu blijft ontwikkelen, ook in verband met de huidige toerisme-industrie, is de natuur eigenlijk onder druk gekomen. Dus we hebben nu wel een hele goede nationale park. Echt ook 20% van het eiland oppervlakte, wat percentage-wise ter wereld een van de grootste is. Maar tegelijkertijd zie je ook vogelsoorten steeds minder worden, bijvoorbeeld. Ik zie veel parkieten in Amsterdam, maar ik zie in Aruba niet zoveel parkieten meer rondvliegen. Het is heel gek. Maar het wordt bedreigd. Maar het is nu echt een soort nationaal besef eigenlijk, dat wij dus ook daaraan hard moeten werken. En jongeren gaan ook weer op zoek naar die mythische laag. Ja. Naar meer verdiepingen, bijna spiritualiteit. Absoluut. Je hebt dus nu een groep jonge kunstenaars die heel, heel erg interessant manier daarmee bezig zijn. Dan heb je bijvoorbeeld Darwin Winklaar, die woont en werkt in Nederland en op Aruba. Mm-hmm. En die onderzoekt echt de rituelen en de oude tradities. En dat vertaalt hij dan in zijn muziek, zijn kunst, in zijn mode. Je hebt Natusha Cruz, die is echt bezig op een hele shamanische wijze eigenlijk met de natuur. En dan gaat ze echt de natuur in en dan krijgen ze eigenlijk een soort ingave, ook qua muziek, ook qua verschillende soorten werken die ze gaat maken. En dat creëert een soort, hoe noem je dat, interactieve sessies. Dat je ook mag meedoen en ja, fascinerend. Ik denk het is een heel interessant moment wat de hedendaagse kunst betreft. Ik moet bekennen dat de meeste Arubanen die ik in de uitzending heb, die zijn heel spiritueel ten opzichte van alle andere eilanders die ik spreek. Ja, ja. Het is een beetje dubbel, want heel vaak hebben we het niet over. Ja. Maar het is wel eigenlijk een eiland die nog steeds echt een soort spirituele kant heeft. Het is ook een gelovig eiland. Hè? Dus een grote deel van het eiland is ook gelovig. Mm-hmm. Maar je hebt ook natuurlijk bijgeloof. Die komt ook van de inheemse bevolking. Het is ook interessant. Je hebt natuurlijk ook Santeria van het hele Caribisch gebied. Dat is een beetje de voodoo aspect. Dat is ook het heerst ook een beetje in het Caribisch gebied. Maar ik heb laatst ook iets heel interessants meegemaakt. Het was echt een soort production company, die was op zoek naar een soort ander blik op Aruba. En ze hadden me gebeld van, ja, we zijn op zoek naar de spirituele kant van Aruba. En ik zei, nou, oké, wat willen jullie precies? Maar ik was geïntrigeerd door hun vraag. Ja. Want ze kwamen echt vanuit een soort toeristische perspectief, maar op zoek naar het spirituele kant van Aruba. Waarom zijn jullie One Happy Island eigenlijk? Ja. Wat heeft het, wat nee, brengt het met zich mee? Dus ik had een soort shortlist gemaakt van verschillende mensen op het eiland die daarmee bezig zijn. En ik heb laatst een van die afleveringen gezien. Het heet The Blue Lizard. Het is echt een heel interessant vierdelig programma geworden. En ik weet niet of je hem kent. Dat is een Jason Silva. Het is echt een soort YouTube celebrity. Maar hij was deel van dat project. Maar bijvoorbeeld in een van die shortlisted personages op het eiland was een psycholoog die ook eigenlijk de collectieve dromen op zijn Jungian bestudeert op Aruba van wat dromen de Arubanen? Wat heeft dat te maken met de ziel van het eiland bijvoorbeeld? Yeah. Of Natusha Cruz die dan op shamanische wijze de natuur ingaat. En dan, weet je, op dit moment, anno 2024, weer met hedendaagse kunst tevoorschijn komt. Die echt zich verbindt met de fysieke natuur van het eiland. En jij? Dus, ben je zelf bijgelovig? Een beetje? Ben ik bijgelovig? Ik heb mijn dromen. Dus dat is mijn manier van verbinden met, zeg maar, de universum en de kosmos en mijn eigen onderbewuste. Dus dat geloof ik echt in. Ik heb echt van hele diepzinnige dromen gehad die eigenlijk een soort, ja, op een symbolische wijze een soort wegwijzer zijn in je leven. Mm-hmm. En daar geloof ik echt in. Ja, en heb je daar betekenis aan kunnen geven vanuit je opvoeding, vanuit ja, laten we zeggen, vertellingen in de familie? Ja, zeker, zeker. Vertellingen in de familie, zeker. Maar ik denk, mijn droombelevenis is aan de ene kant een beetje persoonlijk. En dan ga je ook kijken naar symbolen. Ja, vanwege mijn kunstopleiding ben ik ook een beetje gevoelig voor het soort symboliek. Ja, dus daar ben ik echt naar gaan kijken. En archetypen. Dus ik ben ook een beetje jong van Erik. Mm-hmm. Dus daar ben ik heel veel over gaan lezen. Om ook interpretatie van dromen en dat soort dingen. Maar ik vind het fascinerend. Dus ik heb het soms droom ik jaren niet. Voornamelijk als ik heel bezig ben. Een beetje op een rationele wijze. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld de laatste tijd heb ik hele mooie dromen gehad. Want ik ben ook in een soort transitieperiode beland. En ineens komen de dromen. Als een soort wegwijzer van oké, hier ga je naartoe. Ja, sommige mensen die zien een droom gewoon als een droom. Hè. Die hebben zoiets van, nou, dat is gewoon een fysiologisch aspect of een fysiologische gebeurtenis in je lichaam. Maar jij ziet het ook als iets, een soort van wegwijzer. Zeker als een wegwijzer. Het is ook een communicatie met je onderbewuste die dan echt zich verbindt met de rest, met het hele universum, natuur en de kosmos en wat dan ook. Daar geloof ik echt in. Ja. Je bent daarnaast directeur van de Museum of Industry and Community. Ik ben eigenlijk tot kort geleden interim directeur geweest van de FMA, dus de museumorganisatie, dus Museum of Industry, de Community Museum, de Carnival of Euphoria en de Fort Zoutman, dus het historisch museum. Dat zijn de vier musea's. Ja. Maar het is, sinds kort ben ik dus daarmee gestopt. Maar dat was voor de laatste 10 jaar. Dus dat heb je best wel lang gedaan. Ja, het is 10 jaar gedaan. Ja. En het is nu een soort transitie van oké, dus nu in brede vlak zoveel mogelijk ondersteuning aan verschillende projecten op het eiland. Mm-hmm. Maar daarna wil ik er echt aan schrijven. Ja, wat is Fort Zoutman? Fort Zoutman was, het is eigenlijk een fort die is gebouwd in 1792. Je moet je voorstellen, dat was het moment van de revoluties in het Caribisch gebied. Weet je, Tula op Curaçao. De revolutie in het Verenigde Staten, Haiti, Venezuela was een beetje rommelig. Er begon echt een soort... het was Age of Revolutions. En het was eigenlijk... werd Fort voor het eerst gebouwd op Aruba en Bonaire. Want Curaçao was de hoofdeiland. En die had echt een grote fort. Het was echt de zetel van de West-Indische Compagnie in de regio. En op het moment dat het fort werd gebouwd... is ook heel interessant, een soort verhaal... want het wordt gebouwd voor de piraten, tegen de piraten. Maar alle embrasures die zijn gericht op de bevolking. Dus het was echt een soort exercise in control, zeg maar. Van Nederland als koninkrijk en echt van de eilanden. Even laten zien, wij zitten hier. En, wij zitten hier, we blijven hier. En dit willen wij wel onder controle houden. Dus het was wel interessant, want op het moment dat ze dat fort hebben gebouwd... is Oranjestad in ieder geval ook verder ontwikkeld. En de naamgeving van Oranjestad vieren we dit jaar met 200 jaar. Dus 1824. Ja. En een onderdeel van, of althans hetgene waar je mee bezig bent, is ook Cucina di Titi. Ook Cucina di Titi, ja. Dat is één onderdeel in het Fort Zoutman. En Titi is een fantastische dame van 96. Hartstikke goed bij. En zij heeft heel veel kennis van zeg maar de traditionele keuken en gebruiksvoorwerpen en tradities. Dus Titi is iemand die we heel vaak... langskomen om te vragen, te ondervragen. En ook andere mensen die bezig zijn met studies ook naar haar toe sturen. En ze vindt het fantastisch. The more the merrier bij Titi. Ze vindt het altijd gezellig. Ik heb een keer zelfs een tour gegeven op het eiland van influencers. Die waren via het toeristenbureau. En dan moet je voorstellen, echt zo'n bus met Japanners, mensen uit Engeland, Zuid-Amerika en met drones en foto. Alles wordt geproduceerd tijdens ze rondlopen. En dan kom ik bij Titi met zo'n groep. Niks aan de hand. Iedereen echt huis in. Het is echt oude traditionele knoekhuis. Ja, hoe ziet dat eruit? Wat zie je in dat huis? Ja, dat huis heeft echt van de traditionele voorwerpen. Wat interessant is aan zo'n persoon is dat zij zich heeft vastgehouden aan de oude tradities. Dus het huis is ook nog zo'n knoekhuis met een fornuis en een regenbak. Terwijl het eiland natuurlijk watervoorzieningen heeft en waterleiding sinds bijna 100 jaar. Dus bijna, 75 jaar. Maar zij heeft alles dus zo onderhouden. En echt ook de kennis van haar. Dus ik heb laatst ook een gesprek gehad met haar. Want ik was op zoek naar eigenlijk voorwerpen voor een expositie in Colombia. En ik had een voorwerp uitgekozen die zij in de cucina die Titi had geplaatst. De keuken van Titi in de fort. En het is echt zo'n soort houten staaf. Een lille, palo di lille heet het. En het is om funchi te maken. Funchi is polenta. Ja. Het soort maismeel. Ja. Heerlijk. En ik heb nooit zo'n uitgebreid uitleg gekregen van iemand over hoe je dat voorbereidt. Ik heb nooit eerder gehoord dat zij als kind, dus dat kinderen in die tijd in die district de mondi inliepen, dus in de bos, om verschillende houtsoorten op te rapen die gerelateerd waren aan wat voor gerecht die avond zou worden gekookt. Dus was het iets met vlees, dan gingen ze dat soort hout, of denk ik dat wat dikkere houtsoorten, oprapen. Maar dat hoorde ik voor het eerst. Dat vond ik fascinerend, want het makes sense. Dus dat kan je wel goed voorstellen. Maar dit had ik nooit eerder gehoord. Nee, het is echt een soort van inkijkje in het verleden. Heel mooi. Heeft hij gegeven. Mooi, heel mooi. Prachtig. En gelukkig is zij nog heel lucide en vol met leven. Ja, ja. Maar uiteindelijk veranderde het traditionele leven op Aruba. En het is er anders gaan uitzien. Hoe is dat gebeurd? Ja, de grootste verandering was met vorige eeuw met de komst van de Lago eigenlijk. De olieraffinaderij, dus met de vondst van olie in Venezuela. Lago di Maracaibo. Maar dat is een shallow basin. Het is niet diep genoeg voor grote tankers. Mm-hmm. En dan had dus die grote bedrijven bijvoorbeeld een transshipment harbor nodig. Daar hebben ze Aruba voor gekozen. Ook Curaçao. Curaçao had ook een Shell die op dat moment zich vestigde vanwege de olie die vondsten in Venezuela. Dus je moet je voorstellen dat binnen 20 jaar van 1924 tot 1929 was het echt een volledige raffinaderij. Is het ontwikkeld tot in de Tweede Wereldoorlog, 20 jaar later, tot de grootste raffinaderij ter wereld. 11.000 arbeiders, echt gigantisch. En het was een Standard Oil Refinery Lago. Standard Oil is de Rockefeller Company. Het is dus een bedrijf die dan in Amerika werd verdeeld in 5 andere olieraffinaderijen. Dus het is Exxon, Chevron, you name it. En op Aruba heeft dat eiland, zo'n klein eiland, binnen een periode van 30, 40 jaar volledig ontwikkeld. Qua infrastructuur, qua werkgelegenheid, qua migratie van de hele regio naar het eiland toe. Omdat de raffinaderij ook een Engelstalig bedrijf was, hebben ze ook mensen gezocht van de hele regio die Engels konden spreken, van de Engels sprekende eilanden. Dus Aruba kreeg ook, vooral in San Nicolas, een Afro-Caribisch component die heel sterk is. Ja. Ook met muziek, ook in carnaval, ook in eten. Dus echt een hele mooie invloedverrijking en een soort eigenlijk diversification van de eilandcultuur. En dat heb je nog steeds. San Nicolas heeft echt een hele eigen karakter. Dus aan de hand daarvan was de economische ontwikkeling. Ik heb het meestal ook in die verhalen over de golden years. Mm-hmm. Van de jaren 40, 50, 60, ook na de oorlog. Niks kon misgaan eigenlijk met het eiland. Het was alleen maar overvloed en groei. En wilde. Ja, precies. Maar dan krijg je altijd met de technologische revoluties dat wij ook op dit moment gaan meemaken, zeg maar. De automation was in dat moment, in de jaren 60, de eerste computers. Daar heb ik ook mensen gesproken die hebben gewerkt met een van die eerste computers. Een van die eerste computers was in die raffinaderij, in de ter wereld, zeg maar. Mm-hmm. Dus toen wisten ze er maar 3000 mannen of vrouwen eigenlijk een baan zouden overhouden na die periode. Ja. In 1 decennia, van 11.000 naar 3000. Dus toen moest men heel snel gaan denken van, ja, wat zou je nu anders kunnen doen met dit eiland? Ja. Dus Aruba ging van een kleinschalig eiland, een beetje traditioneel, een beetje dorp zelfs, met voornamelijk inheemse mensen. Ja. Veranderde dat door de komst van de Lago raffinaderij in een eiland dat eigenlijk gemengd is. Hè. Kwamen dus mensen vanuit Europa, maar ook vanuit de Afro-Caribische eilanden. Waardoor het. Maar ging dat wel goed toen? Ja. Het was eigenlijk altijd goed gegaan. Nou, van Aruba is het heel interessant. En eigenlijk aan de hand van de laatste projecten, dat ik heb gewerkt in verband met archeologie ook, besef je dat voor zo'n klein eiland, er was ook een gesprek met, zeg maar, die archeologen, van eigenlijk moet je een hele goede relatie hebben met je medemens om zo'n klein eiland te kunnen voortbestaan. Mm-hmm. Dus het is vanzelfsprekend dat deel is geworden van, zeg maar, de Aruban DNA. Gewoon goede relaties met elkaar. En dat merk je dat met zo'n grote impact, 50 nationaliteiten, verdubbeling van je bevolking, is dat toch vreedzaam verlopen eigenlijk. En geen discriminatie? Nou, er was discriminatie in de zin van, je had een expat community, die Amerikanen, en je had dus een poort. Ja. En het was apartheid. Ja. Dus je mocht niet binnen. Ik heb een oom die zat zelf in de apprentice school. Ja, hoe heet het? American Village of zo, toch? Of heet het ook alweer? Lago Colony. Ja, Lago Colony, dat was het. Ja, het was prachtig. Ik heb het nog gezien in volle glorie, zeg maar. Mm-hmm. Maar hij vertelde verhalen van, hij was verliefd op een Amerikaans meisje. En de enige manier dat hij een beetje dichterbij zou komen is om zelf de afspraak te maken met de tandarts. Dus dat hij dezelfde bij een timeslot in die praktijk zou komen. En hij werd bijna van de apprentice school afgetrokken. Dus uitgeschopt vanwege dat hij dat had gedaan in verband met die apartheid. Maar langzamerhand, ik denk buiten de raffinaderij was het wel een soort, zoals ik zei, het is een kleine gemeenschap. Mensen moeten samen verder en het is altijd vrij harmonieus gegaan. Er waren wel grote, op een gegeven moment was het een soort stakingen in verband met de raffinerij en de werksomstandigheden, maar dat is een incident. Maar het was in principe een heel positieve proces voor het eiland. Echt een proces van industrial development. Ja, en toen zijn die raffinaderijen gesloten. Hoe is dat toen gegaan? Nou, kijk, met een soort Slimming Down van de refineries begon ook de toerisme. Toeristische ontwikkeling in de jaren 50 van vorige eeuw. En dat ging vrij snel goed. Aruba heeft hele mooie stranden. Zoals ik net zei, de Arubaan is heel erg gastvrij. Het is echt een soort heel open society. Is ook heel erg nieuwsgierig naar anderen. Dus dat was een soort goede match. Het is echt, het was best wel, ja, het is een mooi eiland. En aan de hand van dat soort ontwikkeling kreeg je de groei in toerisme. En die heeft langzamerhand de unemployment die was ontstaan met een soort slimming down van de raffinerijen en de totale sluiting van de raffinerijen overgenomen. Dus 90% van de economie van het eiland is nu toerisme. Het is wel link. Want ja, bijvoorbeeld met COVID was het eiland bijna, ja, het is gewoon een disaster area. Maar tegelijkertijd heeft het toerisme ook andere mogelijkheden met zich meegebracht. Ja. We gaan daar zo na het nieuws van 3 uur nog even over doorpraten. Beste luisteraar, na het nieuws van 3 uur, zoals ik zeg, gaan wij even door met Renwick Hieronimo uit Aruba. Ja. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De linkse partijen in de Tweede Kamer hebben demissionair minister Jessel Gus hard aangevallen op het noemen van verkeerde cijfers. Jessel Gus sprak vorig jaar ten onrechte over duizenden mensen die via zogenoemde gestapelde gezinshereniging naar Nederland kwamen, terwijl het er maar tientallen waren. Ze zei in het Kamerdebat dat ze dat niet bewust deed. Maar de linkse partijen geloven dat niet en denken dat Jessel Gus expres overdreef vanwege de verkiezingen die in aantocht waren. Volgende week wordt er gestemd over een motie van wantrouwen en een motie van afkeuring, maar die zullen het niet halen. In Midden-Amerika zijn door langdurige regenval zeker 19 mensen om het leven gekomen. El Salvador is het zwaarst getroffen. Daar vielen zeker 13 doden, onder meer door aardverschuivingen. Ook in de buurlanden Guatemala en Honduras zijn doden gevallen. Zo werden in Guatemala 3 mensen meegesleurd door een rivier. Verder is er veel schade aan huizen, infrastructuur en landbouw. De Canadese acteur Donald Sutherland is overleden. Hij speelde sinds begin jaren 60 in vele tientallen films en series, zoals MASH, Ordinary People en de filmreeks The Hunger Games. Sutherland staat bekend als een van de beste acteurs die nooit werden genomineerd voor een Oscar. Wel won hij 2 Golden Globes en een Emmy Award. Donald Sutherland is 88 jaar geworden. Spanje heeft zich geplaatst voor de volgende ronde op het EK voetbal. De ploeg won met 1-0 van Italië door een eigen doelpunt van Ricardo Calafiori. Spanje is nu al groepswinnaar. Italië moet om door te gaan minimaal gelijk spelen tegen Kroatië. Het weer, vannacht hier en daar regen, minima rond 13 graden. Daarna een overwegend grijze dag met vooral in de middag soms regen. Later breekt vanuit het westen de zon door en het wordt een graad of 20. In het weekend een overgang naar een periode met zonnig weer met hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het tweede uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk in het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Natuurlijk de avond van het Caribisch Netwerk. Mijn gast van vannacht is Renwick Hieronimo. Kunst- en cultuurkenner en curator van Fundación Museo Arubano uit Aruba. Heb jij op je aanmerkingen, dan kun je bellen op 0800 1121 of natuurlijk via de Radio 1 app of Instagram en de nacht van _ NPO Radio 1. En je kan natuurlijk altijd terecht op caribischnetwerk.ntr.nl. Giuliano Payne. De nacht van Caribisch Netwerk. Renwick, ben je nog een beetje wakker? Ja hoor. Ja? koffie, dankzij koffie. Ja, toch? Hey, jij bent zelf natuurlijk ook best wel geïnteresseerd in je eigen familiegeschiedenis, hè? Ja, zeker. Heb je dat goed kunnen onderzoeken? Ja, best wel, best wel. En steeds meer informatie komt beschikbaar, dus dat is ook interessant. Ja, hoe ziet jouw familiegeschiedenis op Aruba eruit? Op Aruba? Ik denk wat merkwaardig aan mijn familiegeschiedenis is dat ze heel lang op het eiland zitten. Aan beide kanten, dus aan mijn moederskant en mijn vaderskant. Dus je hebt het over eind 18e eeuw om te beginnen. En sommige delen van mijn familie zelfs een eeuw eerder op Curaçao. En delen van mijn familie die misschien inheems van achtergrond zijn natuurlijk verder. Ja. Dus het is, het is mooi, echt een mooie stamboom. Want hoe zijn ze op Aruba terechtgekomen? Ja, de inheemse bevolking. Ja, die waren er natuurlijk al. Die waren er al. Ja. En natuurlijk heb je dus de Spaanse missionarissen die naar het eiland kwamen. En dan ben ik dus achtergekomen dat ik dus afstammeling ben van sommige van die missionarissen die bezig waren met een soort kapelletje bij Alto Vista. Twee van hun zijn zelfs daar begraven. Daar ben ik ook achtergekomen. Dus het is een hele mooie verhaal, want ze kwamen naar het eiland. Ook dus echt inheemse bevolking bekeren naar de katholieke religie. En het was dus de processie wat ik net vertelde ook. Dat is ook een van die verhalen naar dat kapelletje toe. En die kapel is op een gegeven moment dus opgehouden met bestaan. Want er was een soort ziekte gekomen, een soort pest in die community. En ze zijn toen verhuisd naar een andere locatie. Maar die kerk bleef bezocht door de bevolking. Ze bleven daar naartoe lopen en bidden. Dus het werd op een gegeven moment zelfs verboden. Maar bijna een eeuw later werd de kapel weer gebouwd op diezelfde locatie, op diezelfde fundering. En dan kom je achter dat die twee voorouders eigenlijk daar in de tuin zijn begraven. Dus Bernardo Alvarez en Domingo Silvestre. Oh. Dus dat waren de twee fiscalen. Dus waren de mensen die eigenlijk de gebedden dus voorlazen voor de bevolking. En ik heb eigenlijk een theorie van mijn achternaam. Dus eigenlijk, het is Geronimo. Het is echt een naam die niet zo vaak voorkomt op het eiland. Het is wel heel lang op het eiland. Maar volgens mij heeft het ook te maken met dat soort bekering van de inheemse bevolking. Dus volgens mij was dat naam daarvoor een soort inheemse naam. Ja. En hebben ze dus gedoopt en dan kreeg het een soort christelijke naam. Ja, interessant. Ja. Heb je een idee hoe die kerstening van inheemse eraan toe ging? Het was eigenlijk, als je het erover leest in de historische analyse, was systematisch voor de Spanjaarden. Zo bekeren ze ook de inheemse bevolking. Ze trouwden met de inheemse bevolking. Mm. En het was een manier van assimilation of culture. Echt door de trouwen met zeg maar de vooraanstaande inheemse families. Zo werd een soort cross-fertilization van religie en cultuur. Dus dat gebeurde in die community van zeg maar Alto Vista en nog steeds van Noord. En dat is echt een community dat je nog steeds echt een soort Indiaanse trekken ziet op het eiland. Dat is natuurlijk één tak. Dat ben ik steeds meer achtergekomen van dit deel van de geschiedenis. Maar ik vond het heel interessant. Maar ook dat soort in verband met mijn achternaam, dat het misschien daarmee te maken heeft. Voor mij is dat een soort best case scenario, of de most plausible scenario eigenlijk. Maar ik heb in mijn stamboom ook dus van alle kanten één Fransman. Die is daar, Jean Audubert, die is vertrokken uit Marseille. Die is daar gearriveerd in 1770. En ja, van drie takken van mijn familie ben ik afstammeling van diezelfde persoon. Mm-hmm. Dus dat gebeurt op eilanden. Ja, precies, kleine eilanden. Ja, kleine eiland. Maar ik heb ook andere dus achternamen in mijn stamboom die eigenlijk ook gewoon Nederlandse achternamen. Bijvoorbeeld Dijkhof of Berg of Specht. Ja. Van der Biest. Kroes. Dat zijn achternamen die gewoon direct gerelateerd zijn aan Nederland. En aan mijn moederskant De Meij. Dat is ook een interessant verhaal, want die kwam zelfs uit Nederlands-Brazilië. Ah. Dus op het moment dat de Portugezen die het was Mauritsstad volgens mij, in Brazilië hebben verdreven, dan belanden ze op Curaçao. Ja, ja, ja. Dus het is echt 400 jaar geschiedenis. Ja, precies. Ja, Nederlands is met de wat ik heb begrepen is dat voorouders van mij ook uit Nederlands-Brazilië kwamen. Echt waar? Maar dan Suriname gingen. Ja, dat waren misschien buren. Ja, precies. Ja, of familie. Ja, of familie. Ja, dat zou me niet verbazen. We hebben een appje. Wat ik me afvraag, wordt op Aruba dezelfde taal gesproken als op Curaçao? Of zit er vanwege het volstrekt verschillende verleden een groot verschil tussen? Nee, dat is een heel mooi verhaal, want Papiamento, daar ben ik echt heel erg trots op. Moet je voorstellen, het is een Portugees creool. We spreken geen Nederlands creool. Het is een Portugees creool die te maken heeft met de slavernijverleden eigenlijk. Mm-hmm. Met het kolonisatie van Portugal van de westkust van Afrika. En vanwege, nogmaals, de Triangle Trade, Transatlantic Trade. Dus op een gegeven moment kwamen voornamelijk de slaafgemaakten die naar Amerika kwamen en die echt gezocht werden door de families, de Safarische Joodse families op Curaçao. En de eilanden waren voorheen ook Spaanse kolonie. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat daarvoor ook een soort Spaanse creool aanwezig was op de eilanden, Aruba, Bonaire en Curaçao. Dus aan de hand van die slavernij verleden. En het is heel erg. Maar je moet je voorstellen dat ik heb het laatst gelezen dat de slaafgemaakten ook in intern camps werden gehouden voor. Wat voor camps? Een soort kampen. Ja, uh-huh. Voor een jaar. En in die periode werden ze gekerst. Ze werden christelijk. En ze moesten ook Portugees leren. Ah. Dus ze kwamen aan en ze waren al een soort acculturatie meegemaakt. Ja. En ze spraken al een soort Portugees creool. Cabo Verde spreekt ook zo'n bijna net zoiets als Papiamento. Dat Portugees creool taal van Cape Verde. Maar ik aan de ene kant kan je het zien, Papiamento als een soort verzetstaal, hè, van de inheemse bevolking en de afstammelingen van de slaafgemaakte. Van oké, wij houden vast aan dit creool als ons eigen taal. Maar ik zie het meer als een soort verbindingstaal. Want op een gegeven moment had je echt, wat ik ook zei, van het soort behoefte om de medeleven en mede voortbestaan op zo'n klein eiland, dat mensen ook met elkaar moesten kunnen communiceren. Het is echt een lingua franca. En dat is, denk ik, Papiamento een van de mooiste voorbeelden van. Het is echt gecomponeerd uit verschillende talen die daar aanwezig waren in die colonization. Maar het is nooit echt de taal geworden van de colonizer. Dus wij spreken nog Papiamento echt. Ik spreek Papiamento thuis. Ik spreek Papiamento met mijn kinderen. En het wordt ook ingeschreven. Het is populair. Wordt muziek ingemaakt. Dus het is echt een levende creool. Want in de hele wereld heb je nu creooltalen die langzamerhand verdwijnen. Maar op de eilanden is het echt een bruisende taal. Ja, hoe denk je dat het komt dat het Nederlands daar nooit echt voet aan de grond heeft gekregen op die manier? Net als bijvoorbeeld, als voorbeeld Suriname. Ja, ik denk omdat Nederland eigenlijk de eilanden had gezien als meer een soort economische project. Hè? Ja. Het was echt een soort. Ze waren meer geïnteresseerd in de economie. Ze waren misschien niet zo heel erg geïnteresseerd in de integratie. Op dat moment natuurlijk niet. Maar je moet je voorstellen dat op de eilanden eigenlijk de katholieke kerk, wat zuiver Spaans was van origine, werd toegestaan tot in de begin 19e eeuw als hoofdreligie. Ja. Dus die paters en die priesters die bleven overkomen van Venezuela en de kerkdiensten waren volgens mij in of Latijns of in Spaans. Dus langzamerhand de eerste die dan Papiamento hadden gebruikt ook in die diensten. Ja, en die had langzamerhand ook meer protestantse kerken op de eilanden. Maar het had nooit meer dat kunnen inhalen. Nee. Dus dat door een soort door de katholieke kerk, die ook de kerk was van de algemene bevolking, dus blank en slaafgemaakte en inheemse bevolking en everything in between, zeg maar, dat dus binnen een eeuw Papiamento de hoofdtaal was geworden van de eilanden. En de Nederlandse taal heeft het nooit meer kunnen inhalen. Het was verboden op school om Papiamento te spreken voor lange periodes, maar het aard van het beestje. Je krijgt het er niet eens laten nu is het. Nu wordt het ook een soort voertaal op school. Ja, je zei net ook, hè, dat of althans, de vraag is natuurlijk van, is dit een verschil tussen die twee? Dat van Curaçao en wat is het verschil? Ja, natuurlijk wordt het nu orthografisch anders geschreven. Natuurlijk, Curaçao heeft een andere schrijfwijze van Aruba. Het is natuurlijk, ik vind het jammer. Ik hoop dat het in de toekomst op eenzelfde manier wordt geschreven. Mm-hmm. Het is dezelfde taal, het is dezelfde natie. Wel in verschillende staten geworden natuurlijk vanwege de politieke verdeling. Maar de gedeelde geschiedenis, zeker voor de ABC-eilanden, is natuurlijk heel sterk. Dus het verschil is klein. Het meer woorden en andere soorten. Maar schrijfwijze is ook een beetje anders. En Bonaire ook. Dus je kan duidelijk, als je iemand spreekt, je weet gelijk, hij komt uit Curaçao of hij komt uit Bonaire. Vanwege zijn accent eigenlijk. Ja, ja, maar niet per se vanwege de woorden die er gebruikt worden. Nee, helemaal niet. Hetzelfde taal. Nee, precies hetzelfde taal. En het is echt de voertaal van de drie eilanden. Ja, ja. De meest recente ontwikkelingen op Aruba gaan natuurlijk veel over vluchtelingen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Het is echt indrukwekkend. Venezuela heeft natuurlijk een heel dramatische omwenteling meegemaakt in de laatste 20 jaar vanwege het regime in Venezuela. Politiek. Aruba heeft zich echt moeten verdedigen eigenlijk. Onze grenzen zijn gesloten voor Venezuela. Je hebt echt een vluchtelingenprobleem, hè? Vluchtelingenprobleem. Het is natuurlijk, ja, je kan bijna naar Aruba zwemmen van Venezuela. Je ziet het. Hè? Je kan vanuit Aruba kan je Venezuela zien. Het is een eiland. Het is continu, heb je een soort toestroom van arbeiders die gewoon op Aruba komen werken. Er is genoeg werkgelegenheid op Aruba. En op Venezuela was echt de levensomstandigheden dramatisch achteruit gegaan. Je moet je voorstellen, een universiteit professor in Venezuela verdient nu per maand $35. Dus daar kan je niet van leven. Nee. Iemand met een pensioen die krijgt $5 à $10. Dus daar kan je niet van leven. Dus het is echt dramatisch. En de cijfers dus geven aan dat Aruba de hoogste per capita heeft qua vluchtelingen en migratie. Op dit moment voornamelijk uit Venezuela, maar het is ook heel breed. Dus de hele regio eigenlijk. In de jaren 90 was Colombia. Want had je daar de guerrilla en had je daar de narco. Colombia was bijna een narco-state geworden. En toen had je dus heel veel vluchtelingen vanuit die regio. Dus het is best wel een woelige regio. Dus Aruba is vrij stabiel. Ja, Curaçao en Bonaire ook. Maar het is moet je toch altijd een soort, zeg maar, waakzaam zijn van wat er precies daar gebeurt. We hebben nu verkiezingen in Venezuela. De komende weken. Nou, ik hou me hard vast wat daar gaat gebeuren. Ja, want op welke manier merk je als bewoner van Aruba dat er zoveel vluchtelingen zijn? Nou, sowieso, je merkt het fysiek. De mensen zijn aanwezig. Je merkt het ook in de, zeg maar, het staat vaak in de krant. En soms heb je hele trieste gevallen dat mensen ook aanspoelen. Dus ik heb vorig jaar was echt een geval van twee jonge dames. Die moet je voorstellen, die mensen komen op Aruba, die willen gewoon werken om geld te sturen naar hun familie in Venezuela. En dan heb je dan mensensmokkelaars, precies net als bij Europa. En die mensen worden dan tot de kust gebracht en dan moeten ze de zee in. Sommige mensen overleven dat niet en dan spoelen ze aan. Dus dat is iets dat echt in de regio ook gebeurt. En vandaar dat Aruba ook echt de grenzen dicht heeft gehouden voor Venezuela. Vanwege de kleinschaligheid van Aruba. Want anders word je overrompeld. 8 miljoen mensen zijn het land uitgegaan. Venezuela in de laatste 10 jaar. Het is dramatisch. Ja. Qua mass migration. Eigenlijk lopend naar de Verenigde Staten. Moet je je voorstellen. Door de Darien Forest. Een van de meest dicht gegroeide, unexplored forests in de hele regio. Ja, maar ze gooien die grenzen dicht. Maar het is natuurlijk ook best wel lastig. Want volgens mij zijn er ook wel vluchtelingenverdragen die daarmee in het gedrang komen. Zeker, hè? Zeker in verband met het Koninkrijk. Dus ja. Het is echt altijd een soort discussiepunt geweest. Maar wij hebben op dit moment ook een minister-president die heel erg sterk in haar schoenen heeft gestaan van dit kunnen we gewoon niet aan. Nee. Dus wat binnenkomt en wat er al is, kunnen we wel alle voorzieningen en geven. Maar het zou echt, het is niet te doen. Maar volgens mij is Curaçao nu wel de grens opengegaan op een soort limited manier. En Aruba langzamerhand ook. Dus we wachten het af. Even kijken wat nu gebeurt met de verkiezingen in Venezuela. Misschien krijgen die omwenteling. Mm-hmm. En dan krijgen we weer een soort normale verhoudingen. Brengt die toestroom van Venezolanen ook een nieuwe culturele impuls naar het eiland? Ja, ja, zeker. Zeker. Dat gebeurt ook. Dus je hebt ook. Je moet je voorstellen, die toestroom van Venezolanen is niet alleen arbeiders die werk komen zoeken, maar je hebt ook soort investors die overkomen, die op Aruba hebben geïnvesteerd. Want dat is natuurlijk dicht bij huis. Ze hebben de families naar Aruba gebracht. Ze hebben heel veel investeringen gedaan op het eiland. Dus ze vormen echt een belangrijk deel van eigenlijk ook een soort business community van de laatste tijd. En bedrijvigheid natuurlijk, want ze komen met hun ervaringen. Dus het is interessant. Het is, het is echt een mix van culturen. Maar die verhoudingen met Venezuela zijn er altijd geweest. Het is ons buurland, zeg maar. Dus die verhoudingen met Coro, met Paraguana en met Venezuela en Colombia, dus Cartagena, Guajira, is altijd. Dat is, het gaat eeuwen. En dat zelfs daarvoor. De inheemse bevolking, wij waren één volk. Mm-hmm. Dus zeg maar met de inheemse bevolking van die landen. Ja, ja. Renwick, het zit erop. Nee. Ja. Ach. Het is hard gegaan, ja, hè? Dat is echt, ja. Ik vond het in ieder geval heel, heel erg interessant om je te spreken. Ja, ik ook. Ik had nog uren verder kunnen spreken. Ja, toch? Ja, ik baal er ook wel een beetje van. Ja. Ik had eigenlijk. We moeten een podcast afspelen, verplicht. Ja. Dat is ook weer heel leuk, hoor. Maar je blijft nog wel even zitten. En je rijdt met mij mee vanavond. Ja, zeker. Maar in ieder geval, dank je wel dat je verhaal wilde doen. Graag gedaan. En ik zou zeggen, als je in Nederland bent, kom vooral nog een keer langs. Dat zou ik zeker doen. Ja? Dank je. Dank je wel. Ja. De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. Yes, dat was Renwick Hieronimo. En we gaan nu luisteren naar podcast weer, hè, zoals elke week. Je gaat luisteren naar de Omroep West podcast, De Supermarktmoord. Aflevering 5, over de schutting. Je luistert naar een podcast van Omroep West. Niemand heeft inhoudelijk gekeken naar mijn aangifte. Dus als dat was gedaan, dan hadden jullie hem gehad. En had mijn vrouw nog geleefd. En dat vind ik ontzettend verdrietig. Dit verhaal van Maria is wat we tijdens het maken van deze podcast keer op keer horen. We hebben aan de bel getrokken, maar er is niets mee gedaan. In de vorige afleveringen zijn we het leven van Jamel ingedoken en hebben we met mensen om hem heen gesproken. We zien voortdurend hetzelfde beeld op verschillende plekken terugkomen. Overlast en steeds heftigere bedreigingen. Wat we ook zien is hoe daar door de verschillende instanties op wordt gereageerd. In deze aflevering proberen we het hele dossier van Jamel samen te vatten. We gaan op zoek naar antwoorden op de vragen die ons al vanaf het begin bezighouden. Wat is er gebeurd voorafgaand aan de moord in de supermarkt? Wat is er allemaal fout gegaan? In de jaren 90 komt Jamel als jonge twintiger voor het eerst in de gevangenis. Het is volgens een Engelse psychiater een cruciale fase in het leven van Jamel. Want uit zijn rapport blijkt dat hij hier in de cel zijn waanideeën ontwikkelt. Na zijn straf belandt Jamel nog een aantal keer in de gevangenis. Pas in 2007 in Engeland wordt hij opgenomen in een psychiatrische kliniek. In de jaren dat hij hier zit, schrijft een van zijn psychiaters een rapport over hem. Zijn conclusie is: Jamel is een gevaar voor de samenleving en moet behandeld worden. Verdere moeilijkheden zullen waarschijnlijk ontstaan omdat meneer L. heel mobiel, vindingrijk en gevaarlijk is. Ik ben dan ook van mening dat meneer L. waarschijnlijk een groot en direct gevaar zal zijn voor de maatschappij in Nederland als er plannen worden gemaakt om hem het land uit te zetten. Toch lijkt de psychiatrische kliniek het gevaar van Jamel te onderschatten. Ondanks alle waarschuwingen mag hij van de kliniek op onbegeleid verlof. Jamel gebruikt dit om naar Nederland te vluchten. Enkele weken eerder heeft hij namelijk te horen gekregen dat het ministerie van Binnenlandse Zaken in Engeland een proces is opgestart om hem het land uit te zetten. We vinden de gang van zaken opmerkelijk. Waarom mag Jamel op onbegeleid verlof, terwijl de psychiaters zeggen dat hij levensgevaarlijk is? We vragen een advocaat uit Londen om naar de brief te kijken. Ook zij vindt het opvallend. why was he given unescorted leave? Talk about the unescorted leave. De advocaten vinden het raar dat Jamel op onbegeleid verlof kan. Waarom heeft niemand hier vragen bij gesteld? En hoe kan het dat iemand die gedwongen opgenomen is naar Nederland kan vliegen? Zonder dat er rode vlaggen verschijnen bij de douane. Ze adviseert ons om dit bij de betrokken instanties te vragen. Ook kunnen we in Engeland een informatieverzoek indienen bij het ministerie. Dit doen we, maar veel wijzer worden we er niet van. Het Britse ministerie reageert maar kort. De minister heeft het recht om mensen die geen Brits paspoort hebben uit te zetten als ze een gevaar voor de samenleving zijn. Verder wil een woordvoerder er niet op ingaan. We geven geen commentaar op individuele gevallen. Ook via een informatieverzoek komen we niet verder. Documenten over zijn arrestaties in Engeland zijn er niet. En vanwege de privacy van Jamel kunnen ze verder geen informatie geven. Maar wist Nederland dat Jamel Engeland uitgezet zou worden? Dat vragen we aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een woordvoerder zegt dat landen over het algemeen geen contact opnemen met Nederland als zij een inwoner terugsturen. In die gevallen kan iemand ook vrij reizen. Kort gezegd, Nederlanders die zich in het buitenland misdragen en gevaarlijk zijn, kunnen dus zonder consequenties ons land binnenkomen. Of het ministerie in het specifieke geval van Jamel wist dat hij naar Nederland terug zou keren, dat wordt nog onderzocht. Pas als er een volledig beeld is, geeft de minister hier uitleg over. Wanneer dat is, dat kan het ministerie nog niet zeggen. Je luistert naar De Supermarktmoord, een podcast van Omroep West. Hierin willen wij, Chris van Dijk en Lisa Jansson, uitzoeken hoe het kan dat de volgens psychiaters levensgevaarlijke Jamel vrij rondloopt en in een Haagse Albert Heijn de 36-jarige Antoneta doodsteekt. Dit is aflevering 5, over de schutting. Niet alleen Engeland is Jamel liever kwijt dan rijk. Ook Nederland ziet hem graag het land verlaten. Hij wordt opgenomen in de psychiatrische kliniek van In Voorzijn Amsterdam. Als hij in gesprek met zijn hulpverleners zegt dat hij graag naar Curaçao wil, bieden ze hem meteen de volgende dag een enkele reis naar Willemstad aan. Tot grote verbazing van zijn buurvrouw Gerda op Curaçao. Op een gegeven moment, ik heb doorgevraagd. Ik zeg, ik wil die psychiater spreken die hem heeft laten gaan. Hè? Want dat is de eerste verantwoordelijke, in mijn ogen. Daar kom ik niet bij, hè? En dit is dus echt allemaal in 2015 al dat dit contact liep, hè? Ja. En dat was in Forza, dus forensische kliniek. En die hebben heel bewust hem laten gaan. Terwijl met dit is allemaal al bekend, hè, hoe gevaarlijk hij was. Dus rapporten van... U wijst naar de rapporten inderdaad van uit Engeland? Uit Engeland, ja. Nee, dat had even helder is. Want daarom hebben we ons zo druk gemaakt om deze zaak. Ja, daar stelt Gerda denk ik een terechte vraag. Want hoe kan het dat In Forza hem naar Curaçao heeft laten gaan? Ja, daarvoor hebben wij natuurlijk ook In Forza om een reactie gevraagd. Helaas kunnen zij vanwege het beroepsgeheim niet op de zaak inhoudelijk ingaan. Wel hebben ze een algemeen antwoord gestuurd. We maken altijd een zorgvuldige risicoanalyse om te bepalen of iemand klaar is om bij ons uit zorg te gaan. Daarbij kijken we onder meer naar welke factoren een risico zouden kunnen vormen dat iemand terugvalt in gevaarlijk gedrag, en welke factoren juist bescherming kunnen bieden. Ja, dat vind ik best een opmerkelijk antwoord als je bedenkt hoe lang Jamel daar waarschijnlijk heeft gezeten. We weten natuurlijk niet precies hoe lang dat is geweest. Maar wat we natuurlijk wel kunnen zien is dat Jamel de maanden voordat hij naar Curaçao vertrok heel veel Facebook-filmpjes plaatste. Ja, en als we dat een beetje naast elkaar leggen, dan kan hij niet langer dan een paar weken bij In Forza hebben gezeten, toch? Ja, wat ik me dan afvraag is, waarom zouden ze hem dan toch zo snel naar Curaçao hebben laten gaan? Want zo'n behandeling heb je dan toch niet in een paar weken uitgevoerd, zou je denken? Omdat wij zelf geen psychiater zijn, hebben we Chirias Chowdhury gevraagd of hij iets kan vertellen over het behandelen van mensen met waanideeën. Hij is de psychiater die we in aflevering 2 al even spraken. Als een waan al lang bestaat, is dat moeilijk te bestrijden met medicatie, legt hij uit. Je ziet dat met medicatie, als de achterdocht afneemt, dat mensen daar misschien wat minder mee bezig zijn, zich minder bedreigd voelen en ook minder snel handelen. Op een agressieve manier bijvoorbeeld naar anderen. Maar daar hebben we niet echt een behandeling voor. De laatste jaren zie je wel dat er wel steeds meer wordt geprobeerd met psychotherapie om dat te behandelen. Maar zo'n grootheidswaan, ja, dat kan heel ver gaan. He, waarbij mensen echt denken dat ze zelf een hogere macht zijn of zo belangrijk zijn dat iedereen jaloers is of dat ze achtervolgd worden. Die grootheid en die paranoïde wanen die kunnen ook heel, heel vaak samen gaan. Die gaan ook vaak samen. En mensen zijn zo belangrijk dat iedereen hun iets wil aandoen. Nou, dat raakt elkaar wel heel erg. Ja, jij zegt eigenlijk dat is moeilijk te behandelen. Ja, ja is zeker. Dat is moeilijk te behandelen. Je kan wel ervoor zorgen dat mensen met behandeling, vaak een intensieve behandeling, kunnen functioneren. Nou goed, wat voor behandeling ze bij Inforza precies hebben gegeven, dat kunnen zij natuurlijk niet zeggen aan ons. Gerda heeft wel nog contact gezocht met Inforza over Jamel. En tegen haar zou Inforza hebben gezegd dat Jamel structuur en medicatie nodig had en dat ze die konden bieden. En dat hij zich hierdoor naar behoren heeft gedragen toen hij bij Inforza zat. Ja, dus blijkbaar was dat voldoende voor Inforza om hem dan maar naar Curaçao te laten gaan? Ja, daar lijkt het wel op. Maar goed, eigenlijk is dat natuurlijk ook wel een beetje bizar. Want op Curaçao heeft hij die structuur niet. En uit eerdere rapport is ook al gebleken dat hij zijn medicatie niet in blijft nemen. En daarnaast, dat is ook nog eens opmerkelijk natuurlijk, dat Inforza hem ook het geld geleend heeft om hem maar naar Curaçao te laten gaan. Ja, dat vinden ze zelf misschien inmiddels ook. Het afsluiten van een lening met een cliënt is in het verleden incidenteel gebeurd, maar is geen onderdeel van het huidige beleid van Inforza. Op Curaçao leven Etty en Gerda met hun families in angst, nu Jamel weer terugkomt. Ze proberen van alles om aandacht te krijgen voor hun situatie, vertelt Etty. We hebben zoveel gepraat. Veel gedaan, ik en Gerda. We hebben zoveel gedaan. Ik vind het echt jammer. Echt gewoon jammer. Volgens Etty had de dodelijke steekpartij in de Albert Heijn voorkomen kunnen worden als er op Curaçao al naar haar was geluisterd. Ja, ja. Ja. We hebben een brief naar de ministerie Publico gegeven. We hebben veel gedaan. Dat mag niet gebeuren. Gerda en haar man Hans nemen direct nadat Jamel bij hen in Terre Preto is komen wonen contact op met de instanties. Ze schrijven tientallen e-mails naar onder meer het OM, de reclassering en de betrokken psychiaters op het eiland. Ze stappen ook meerdere keren naar de politie en Jamel zit enkele keren voor een paar maanden in de gevangenis. Dat geeft enige rust. Maar als hij weer vrijkomt, gaat Jamel terug naar Terre Preto. Daarom willen Gerda, Hans en Etty dat Jamel behandeld wordt. Maar dat gaat niet gebeuren, blijkt uit het antwoord dat ze van de gevangenispsychiater krijgen. Gerda leest de e-mail die ze heeft gekregen voor. Van psychiatrische zorg moet u bij de heer L. niet veel verwachten. Zowel in Engeland als in Nederland is het nooit gelukt hem in het gareel te krijgen. In Engeland is hem verdere toegang verboden en in Nederland is hij uitgeburgerd middels een enkele reis naar Curaçao. Engeland en Nederland hebben dan nog gespecialiseerde voorzieningen die er op Curaçao niet zijn. Ook op Curaçao zal hij psychiatrisch niet onder controle te brengen zijn. Het psychiatrisch ziekenhuis, de Caprius Kliniek, hebben hem toegang geweigerd. De lokale RIAG willen evenmin bemoeienissen met hem. Zelf maak ik geen onderdeel uit van deze voorzieningen en heb daar ook geen invloed op. Als gevangenispsychiater met een eigen praktijk heb ik de heer L. aangeboden dat hij medicatie bij mij kan ophalen, maar hij zal dat waarschijnlijk niet doen. Mogelijk kan de reclassering hem bewegen dat wel te doen. De e-mail eindigt met een opmerkelijke oplossing. Het enige wat ik u kan adviseren is om enige afstand te bewaren en bij eventueel nieuwe bedreigingen opnieuw aangifte te doen. Grappig, hè? Hij woont hier 10 meter vanaf, 15, 20 meter. We vragen de psychiater op Curaçao om een reactie, maar zijn secretaresse laat ons weten dat hij niet met de media wil praten. Het lukt Etty en Gerda natuurlijk niet om de geadviseerde afstand te houden van Jamel. Daarvoor woont hij veel te dichtbij. Eind 2015 valt Jamel Oswin, de man van Etty, aan met een mes. Hiervoor wordt Jamel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk. Een van de voorwaarden van de straf is dat hij zich een jaar lang verplicht moet laten opnemen in een psychiatrische instelling. Er is echter één probleem. Jamel kan nergens terecht, zo blijkt uit een e-mail van het Openbaar Ministerie op Curaçao aan Gerda en Hans. Het OM zegt er alles aan te doen om het vonnis uit te voeren, maar Capriles is de enige psychiatrische kliniek van het eiland. En zij hebben aangegeven dat Jamel niet welkom is. Volgens het OM is het door een leemte in de wet niet mogelijk om Capriles te dwingen om Jamel op te nemen. Ook in Nederland kan hij niet terecht, schrijft het OM van Curaçao aan Gerda. Even kijken. Ondanks alle inspanningen om de heer in een inrichting in Nederland op te doen nemen, is dit helaas niet mogelijk gebleken. Dat heeft vooral met geld te maken. Als Curaçao Jamel naar Nederland wil sturen, dan kan dat alleen als het eiland de kosten van de behandeling betaalt. En dat is voor Curaçao geen optie. Dus gebeurt er niets met Jamel. Hans en Gerda blijven contact opnemen met de diverse instanties op het eiland, omdat ze vrezen voor hun leven. Op een goede maandagochtend werden we uitgenodigd. En het doel van het gesprek was dat we elkaar beter zouden begrijpen. Nou ja, nou, daar heb ik hartelijk om gelachen. Ik zeg, want we zitten hier niet om elkaar beter te begrijpen. Wat is dat voor een raar doel dan? Hè? Wat een vreemd doel is dat? Ja, dat is een heel raar doel en dat was helemaal niet onze insteek. Dat is natuurlijk achterlijk voor woorden. Maar goed, hij wilde het blijkbaar toch even een beetje allemaal toedekken. Het enige wat Curaçao kan doen, is Jamel zijn gevangenisstraf uit laten zitten. Daarna komt hij, onbehandeld, weer vrij. Een paar jaar later loopt het OM tegen hetzelfde probleem aan. Jamel krijgt een TBS-behandeling opgelegd voor een aantal bedreigingen, maar ook deze maatregel kan niet worden uitgevoerd op Curaçao. Dus, een rechter die TBS als maatregel oplegt, maar heel goed weet dat er geen mogelijkheden zijn om die maatregel ook uit te voeren. We willen hier meer over weten, dus proberen contact te leggen met het Openbaar Ministerie van Curaçao. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle opgelegde straffen en maatregelen. We mailen, we bellen. The subscriber you called is not answering. Please dial again. We appen, maar er komt geen enkele reactie. We gaan daarom maar langs. We staan op het Wilhelminaplein in Willemstad en voor ons een groot statig, groot valt wel mee, maar een statig donkergeel gebouw. We gaan eens even binnenkijken of het OM ons hier wel te woord wil staan, want in dit gebouw zit het Openbaar Ministerie. Ja, ik ben benieuwd of ze er zijn en of ze met ons willen praten. Ja, telefonisch in ieder geval geen contact mee te krijgen, maar misschien zo. Bon dia. Oh. De bewaker bij de ingang houdt ons al tegen. Nee. Wat bent u hiervoor? Wij zijn van de Nederlandse media, van Omroep West. De heer Heiko de Jong kijk waar aanwezig is. Ah, hij is er niet. Hij is er niet? Nee, hij is er niet. Ja, ik weet niet of hij vakantie heeft of zo, maar een week is hij er niet. Terug in Nederland proberen we nog enkele keren om contact te leggen. Maar nog steeds zonder succes. Wel krijgen we een oud woordvoerder van het OM aan de telefoon. Ja, bon dia, goedemiddag. Spreek met Lisa Jansson van Omroep West. We vragen hem of we mogen interviewen over de zaak. Nee, helaas, dat gaat niet. Ik mag niet meer over zaken spreken. Dat is gewoon een afspraak geweest toen ik daar wegging. Dat ik niet over lopende zaken of zaken die al geweest zijn. Mm-hmm. Nee, dat kan ik niet. Ik weet er namelijk heel veel van. Ja. Maar ik mag er niet over spreken. Ja, ah, dat is jammer. Ik ga het ook niet riskeren. Nee, het ligt allemaal erg gevoelig met het OM. Nee, gaat echt niet. Ik durf het niet aan. Nee. Ik ga het niet riskeren dat ik juridische problemen krijg. Nou, dat is jammer, hè? Ja. Ik had het wel een beetje verwacht. Maar helaas. Helaas, ja. Ik had toch gehoopt. Ik dacht, omdat hij er weg is. Misschien is hij wat vrijer, maar nee. het ligt gewoon ontzettend gevoelig. En iedereen is heel erg bang om hier in de vingers te snijden, om hier wat over te zeggen. We blijven achter met de vraag hoe het kan dat een rechter TBS kan opleggen, terwijl die maatregel niet uitgevoerd kan worden. We gaan op een andere manier op zoek naar het antwoord en bellen Capriles, de GGZ-kliniek van het eiland. Kom in de kliniek Capriles. Papapiamento, prik 1. Voor Nederland, druk op 2. Voor Engels. We komen niet veel verder dan een terugbelverzoek. Als de doorkiesnummer u bekend is, kunt u deze intoetsen. Afdruk 0 voor de telefonist. Dus besluiten we om ook hier maar op goed geluk langs te gaan. We zijn een beetje uit Willemstad vandaag gereden, uit het centrum. En we staan nu voor Clinica Capriles, die we al een paar keer hebben geprobeerd te bellen, maar die we niet te pakken krijgen. Wat heeft dit ook weer met Jamel te maken? En, sowieso is hij hier kort behandeld na een van zijn eerste veroordelingen op Curaçao, 2015. Goed, die behandeling heeft niet helemaal aangeslagen en hij zou eigenlijk veroordeeld tot zijn TBS-verpleging. Maar die kan hier niet uitgevoerd worden. En dat, zij hebben gewoon gezegd van, die zit de GGZ van Willemstad. En zij hebben gezegd dat zij hem niet kunnen behandelen. En vandaar dat hij eigenlijk nooit behandeld is. Omdat ze hier gewoon de mensen niet hebben om hem te behandelen. Dat het niet veilig genoeg is voor de medewerkers als hij hier komt. Nou ja, kijken of we als we naar binnen gaan of we ze dan wel kunnen spreken. Hier melden staat er. Op een, voor het raam. Ja, de heer Kamsteen. Dit keer zit het mee. Directeur Henk Kamsteen maakt tijd voor ons. Hij bevestigt dat Jamel is behandeld in zijn kliniek. In dit geval, ik denk dat het voor iedereen wel duidelijk is. Dit is een meneer die inderdaad ook een psychiatrische stoornis heeft. Op een gegeven moment wordt iemand daarvoor behandeld, maar hij kan dan daarna niet meer blijven. Het is volgens Henk Kamsteeg voor zijn personeel en de andere patiënten niet veilig genoeg om mensen als Jamel in Capriles te behandelen. Hierdoor kan Jamel niet opgenomen worden en blijft hij op vrije voeten. Directeur Kamsteeg schrikt als hij over de dodelijke steekpartij in Den Haag hoort. Dan ben je alleen maar heel triest. Want wat je ziet, kijk, deze meneer is natuurlijk dader. Maar hij is natuurlijk ook gewoon iemand met een ziekte die behandeld zou moeten worden. Of in ieder geval ook tegen zichzelf beschermd zou moeten worden. En daar, denk ik, hebben we collectief dan in gefaald. Ja. Dus daar krijg je wel een heel verdrietig gevoel van, ja. Waar is het dan fout gegaan volgens u? Nou, dat het, dat de, laten we zeggen, zorgketen dus niet sluitend is. Er zijn nog gewoon gedeelten die niet goed worden ingevuld. Ik moet zeggen, soms is het ook een kwestie van geld, hè? Dat Curaçao zegt, wij kunnen deze maatregel niet uitvoeren. En dat Nederland heel terughoudend is om zo'n patiënt om te zeggen, nou kom maar hier, dan kan die bij ons wel in het TBS worden opgevangen. Want het is natuurlijk hele dure. Het zijn hele dure voorzieningen. Ja, want Nederland is wel gevraagd om hem in de TBS te nemen. Maar ja, dat is inderdaad niet gebeurd. Waarom dit niet is gebeurd, vragen we aan Frans Koenraad. Hij is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Curaçao in het vak forensische psychiatrie, psychologie en criminologie. Volgens hem is het in bijzondere gevallen mogelijk om gevangenen van Curaçao op te nemen in een Nederlandse TBS-kliniek. Daar wordt inderdaad nogal eens een beroep op gedaan, op die vraag vanuit de Cariben. Maar de kwestie is, wie gaat dat bekostigen? Op de eerste plaats is dat natuurlijk het betreffende land in de Cariben die dat zou moeten bekostigen. Nou, dat is een flinke rip uit het lijf als het gaat om de kosten. Ook volgens correspondent Dick Draaier is het vooral een geldkwestie dat Nederland opgelegde TBS-behandelingen niet wil overnemen. Nederland heeft zich beroepen op de afspraak dat de landen zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van hun opvang. Dus op het moment dat je zegt, Ik heb een TBS-klant en die moet behandeld worden in een andere juridictie. Dan is er afgesproken dat dat kan. Maar er is ook afgesproken, degene die het zendt, dus in dit geval Curaçao, die Jamil zendt, of Jamel zendt, dat die gaat betalen. En Curaçao heeft dat geld niet. Dus als Nederland zich beroept op, we willen wel, maar we betalen niet, dan weten ze al, het gaat niet gebeuren. En zijn wij ervan af. En dat is precies wat hier gebeurd is. Het gevolg is dat de behandeling van TBS-patiënten op Curaçao volgens de hoogleraar te wensen overlaat. Frans Koenraad. De tenuitvoerlegging van een dergelijke maatregel op de Cariben, dat is bedroevend. En ja, het Europese Hof heeft Nederland in duidelijk beschuldigd van het nadrukkelijk nalaten van noodzakelijke zorg. Dat is een klacht die gehonoreerd is. En er lopen momenteel nog een aantal klachten bij het Europese Hof over de situatie om de Cariben. En is daar een lijn in te trekken wat de klachten zijn en wat daarin de mening van het Hof is? In ieder geval dat er geen adequate behandeling wordt geleverd die noodzakelijk is om de betreffende gedetineerden toch te behandelen en te bejegenen. Wat gebeurt er nou als je iemand wel die eigenlijk wel TBS zou moeten krijgen? Wat gebeurt er dan als je diegene dat niet geeft en het misschien in een en hem dan in de gevangenis stopt? Dan blijft de problematiek voortbestaan. En ja, in dat soort zaken geloof ik niet zo in een spontaan herstel. Het is inderdaad een troosteloze situatie waarin het verblijf in een penitentiaire inrichting, waar het bij nogal wat gedetineerden dan omgaat, ja, daar worden ze over het algemeen bepaald niet beter van, op z'n zacht gezegd. Het kan dus opnieuw gebeuren. Een verdachte krijgt een TBS-maatregel opgelegd, maar de werkelijkheid is dat gevangenen onbehandeld terugkeren in de maatschappij. Terug naar Dick Draaier. Weet je, Nederland laat zich regelmatig overvallen door TBS-klanten die buiten de zorg even vallen en zich dan misdragen. Daar kan je van alles over zeggen, positief, negatief. Maar in de zaak Jamel had je dit kunnen uittikken. Je had dit scenario op kunnen schrijven, alleen het slachtoffer was nog niet bekend. En dat maakt de zaak natuurlijk heel erg pijnlijk. Niet in de laatste plaats voor de familie van de overleden vrouw. Maar hier is zoveel dommigheid begaan door het systeem, dat ik met regret kijk dat ik het in 2016 voorspeld heb. Echt met spijt. Ja. Maar ja, hoezo heb jij hier spijt? Wat had jij kunnen doen? Ik had niks kunnen doen. Die spijt is ook meer in overdrachtelijke zin bedoeld. Ik heb er zeker geen spijt van. Alleen, ik heb natuurlijk in mijn werk wel vaker dat ik denk van, ik zie het gewoon gebeuren. Curaçao heeft, net als de overige eilanden in het Koninkrijk, geen eigen TBS-kliniek. Met maar 150.000 inwoners is dat volgens hoogleraar Frans Koenraad niet haalbaar. Er is duidelijk sprake van een behoefte aan adequate behandeling van psychisch gestoorde gedetineerden. En ja, hier doet zich toch het probleem van de kleinschaligheid voor. Het zijn kleinschalige eilanden, kleinschalige samenlevingen, waarin in Nederland heb je een aantal TBS-inrichtingen die duidelijk ook wat meer een gedifferentieerd aanbod aan begeleiding en behandeling kunnen leveren. Nou, dat is een differentiatie op de Cariben is in dat opzicht ver te zoeken. Omdat TBS niet uitgevoerd kan worden, zijn sommige rechters op Curaçao terughoudend met het opleggen van de maatregel. Hierdoor is het volgens de directeur van de psychiatrische kliniek niet duidelijk hoeveel TBS-patiënten er op het eiland rondlopen. Wij denken wel dat het aantal patiënten niet zodanig is dat het lonend zou zijn om hier op welk eiland dan ook zo'n TBS-kliniek op te richten. Dat is namelijk niet geen sinecure. Daar heb je heel wat voor nodig. En dan denk ik niet eens zozeer aan het gebouw, maar met name ook aan deskundige mensen die in zo'n TBS-kliniek kunnen werken. En u heeft geen idee hoeveel van dit soort gevallen of hoe vaker eigenlijk TBS opgelegd zou worden hier. Nee, dat weet ik niet. Kijk, je moet niet denken aan tientallen, laat ik het zo zeggen. Dus het is een beperkt aantal mensen. Ja, want bij tientallen dan wordt het wel rendabel om een kliniek te gaan beginnen. Ja, dat klopt, ja. Mede doordat Nederland de TBS-maatregel van Jamel niet over wil nemen, kan Jamel in 2022 naar Nederland reizen. Hij gaat in Zeeland wonen en wil daar ook aan het werk gaan. Maria, die we in de vorige aflevering hoorden, wil hem hierbij helpen. Ze heeft dan nog geen idee met wie ze te maken heeft. Ik heb heel lang in de bewindvoering gewerkt, dus ja, ik weet de klap van de zweep. Maar dit verwacht je niet. Zeker niet als iemand een verklaring van goed gedrag krijgt. Dan verwacht je niet dat iemand een volledige psychopaat is, nee. Hij had een verklaring van goed gedrag? Ja. Hij moest zijn kop vragen voor een bepaald iets. En hij wilde dat in eerste instantie niet, maar meestal valt het allemaal wel mee. Maar wat ik wel weet, is dat zwaardere likten langer op een VOG staan. En hij had dus gewoon een VOG. Er was niks aan de hand. Daar stond niks over eerdere delicten in op Curaçao? Ja, zwaardregel niks. Wat wel was opgelegd, stond niks in. Het is gewoon een verklaring voor goed gedrag. We vragen aan een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid of het klopt dat Jamel een VOG heeft gekregen. Zij kunnen geen uitspraken doen over individuele gevallen. Wel gaat de woordvoerder in algemene zin in op de verklaring omtrent gedrag. Zo vertelt ze dat het op dit moment nog niet mogelijk is om gegevens met de Caribische delen van het Koninkrijk uit te wisselen voor de VOG. De opgelegde straffen aan Jamel op Curaçao zouden dus sowieso niet in zijn VOG te zien zijn. Hoe zwaar ze ook zijn. Daar komt bij dat het ministerie niet verder dan 4 jaar terugkijkt. Alleen in bijzondere omstandigheden, zoals bij zedendelicten, blijven veroordelingen langer zichtbaar. Voor Jamel gaan deze uitzondering niet op en dus kan hij in Nederland opnieuw beginnen. Al snel zorgt Jamel in Middelburg voor veel overlast in de straat. Buurtbewoners bellen meerdere keren de politie. En ook neemt buurman Yves contact op met de gemeente Middelburg. De gemeente heb ik 2 keer gemaild. Ik heb de gemeente gebeld. Ik heb ze er verantwoordelijk voor gesteld. Als hier natuurlijk iets misgaat, hebben jullie bloed aan de handen. Ik heb nooit een antwoord gehad van die gemeente. Nooit. Nee. Ik heb een mails naar ze opgestuurd. Maar je pas op, want dit is een complete gek en de buurt staat hier te springen. Ook met de informatie uit Curaçao. Met die informatie met een link naar het krantartikel, geen antwoord heb ik gekregen. Dus mijn hele gemeente Middelburg is schuldig aan wat daar in Den Haag is gebeurd. We hebben uiteraard de gemeente gevraagd wat ze met de meldingen van Yves en andere buurtbewoners hebben gedaan. Ze vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd, schrijven ze in hun antwoord. Iets wat we met z'n allen, binnen de mogelijkheden die er zijn, te alle tijden proberen te voorkomen. Ons medeleven gaat dan ook uit naar de nabestaanden van het slachtoffer en alle mensen die het hebben gezien, meegemaakt of op een andere manier hierbij zijn betrokken. Maar wat er met de meldingen van Yves is gebeurd? Het antwoord laat zich raden. Vanwege de privacy van de verdachte kunnen ze daar niks over zeggen. De bedreigingen aan het adres van Maria nemen zo erg toe dat ze tot 2 keer toe aangifte doet bij de politie. Nadat Jamel haar met de dood bedreigt, duikt ze zelfs onder. In de aangiftes wijst ze de politie op het verleden van Jamel. In haar verklaring zegt ze letterlijk: deze man is serieus gevaarlijk voor mij. Ik ben erachter gekomen dat hij eerder al veroordeeld is in Nederland voor poging moord en afpersing. Hiervan heb ik een kopie van een officieel document uit Engeland, wat ik wil toevoegen aan deze aangifte. Dit alles maakt mij erg bang, omdat hij, zo blijkt uit het Engelse document, in het verleden is veroordeeld voor exact dezelfde delicten waarvoor ik nu al aangifte heb gedaan en nu weer doe. Even verderop staat: dat ik doodsbang ben is niet gek, omdat ik de stukken van de veroordeling uit Curaçao heb gelezen en erbij gesloten. Een paar maanden na haar aangiftes wordt Jamel aangehouden voor de bedreiging van de ambtenaren van de gemeente Zwijndrecht. Tijdens de rechtszaak blijkt dat er niets met de aangiftes van Maria is gedaan. Het feit dat ik niet serieus ben geworden, Allah, maar ze hebben nooit niks niet van deze man serieus genomen. Bij mijn beide aangiftes zaten alle stukken. Onder andere een stuk uit de Engeland Reasons for Exclusions. Dit is gericht aan een PI in Nederland. Alle post die binnenkomt bij een PI wordt gelezen. Dus niemand die heeft gedacht, laten we eens even wat gaan doen. Alle stukken zaten bij beide mijn aangezien. Dus ik heb ze gekopieerd, netjes voor de politie. Niemand hoeft zijn werk met ze doen, heb ik gedaan. We vragen het Openbaar Ministerie hoe het kan dat er niets met de twee aangiftes van Maria is gedaan. Volgens een woordvoerder was er voor de eerste aangifte van de bedreiging niet genoeg bewijs. Ook zou er bemiddeling zijn geweest, waarna Jamel zijn huis in Middelburg uit is gegaan. De tweede aangifte bekijkt het OM pas 3 maanden nadat Maria bij de politie is geweest. Omdat Jamel zich in die 3 maanden rustig heeft gehouden, besluiten ze niks met de aangifte te doen. Ook omdat Jamel op dat moment al in de gevangenis zit, voor een andere zaak. We vinden het opmerkelijke antwoorden. We vragen collega en justitieverslaggever Monika Overdijkink om haar mening. Ik kan me voorstellen dat het OM heel vaak vanwege drukte, of omdat er maar 1 aangifte is, of weet ik veel, dat ze iets opzij leggen. Dat ze denken van nou, dat laten we hebben grotere zaken. Maar hier had je de aangiftes uit Middelburg kunnen gebruiken om de aangiftes in Rotterdam, of bij het Zwijndrecht, maar bij het rechtbank Rotterdam, om die meer gewicht mee te geven in de zaak. En dan heb je 4 verschillende aangiftes waarmee je hem voor de rechter kan brengen. En dan is de kans op een veroordeling of een langere veroordeling groter. Ook met informatie over het verleden van Jamel wordt niks gedaan. Dit blijkt tijdens de rechtszaak. Een onafhankelijk deskundige onderzoekt Jamel in de gevangenis. Voor het Openbaar Ministerie is dat niet voldoende. Zij willen dat hij onderzocht wordt in het Pieter Baan Centrum. De rechter ziet de noodzaak hier niet van in en wijst het verzoek af. En dat is extra pijnlijk, zegt Monika Overdijkink. Ja, vooral ook omdat ik begrijp dat Maria dat rapport uit Curaçao aan haar eerste aangifte heeft gehangen. Dus als ze haar hele dossier met die eerste aangifte hadden meegekregen, dan had de rechtbank dus wel die TBS-veroordelingen uit Curaçao in het dossier gehad. En dat was het natuurlijk sowieso. Dat heeft de rechtbank ook toegegeven. Hè. Als we daarvan hadden geweten, hadden we een ander oordeel geveld. Nu komt de rechtbank tot een gevangenisstraf die net zo lang is als Jamel al in voorarrest heeft gezeten. Hij komt daarop direct vrij. Nog geen 2 weken later steekt Jamel in de supermarkt Antoneta dood. Tot woede van Maria. Niemand heeft inhoudelijk gekeken naar mijn aangifte. Dus als dat was gedaan, dan hadden jullie hem gehad. En had mijn vrouw nog geleefd. En dat vind ik ontzettend verdrietig. De rechtbank van Rotterdam komt al snel na de steekpartij met een officiële verklaring, waarin zij de schuld bij het OM lijken neer te leggen. Ze schrijven dat er tijdens de zitting uitvoerig is stilgestaan bij de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en zijn eerdere veroordelingen in Nederland. Opmerkelijk is dat de veroordelingen van Jamel in Engeland en Curaçao niet zijn meegenomen. Het Openbaar Ministerie zou het strafblad van Jamel niet volledig hebben aangeleverd. Hierdoor kan onder meer de TBS-veroordeling van Jamel niet worden meegenomen in het oordeel van de rechter. Maria begrijpt er niks van. Juist omdat zij al deze informatie zelf naar het OM in Zeeland heeft gestuurd. Hij had al TBS gekregen in Curaçao. Er zijn meerdere psychiaters geweest dat deze man niet meer in de samenleving mocht komen. Die documentatie is allemaal naar Nederland verstuurd. Daar is bewijs van. Ik heb de stukken gevonden door gewoon goed te zoeken. Als ik het kan, dan kan elke idioot het. Hoe kan het dat de TBS-veroordeling niet is meegenomen? Wie is er de fout ingegaan? Dat gaat het ministerie onderzoeken. Daarover in de volgende aflevering meer. En dan willen we ook weten wat Jamel er zelf van vindt. En geloof het of niet, maar dit lukt. We hadden de gelegenheid om met hem aan 1 tafel te zitten in de gevangenis. Ja, het is misschien gek om te zeggen, maar je hebt dan op zo'n moment niet het gevoel dat je met een moordenaar aan tafel zit of zo. Nee, ik vond in het begin ging het gesprek wel wat moeizaam. Hè, maar eigenlijk op het moment, zeker op het moment dat we hem lieten vertellen, dat we gewoon best wel gewoon een goed gesprek met hem konden voeren, voor mijn gevoel. Je hebt geluisterd naar de 5e aflevering van De Supermarktmoord. Een podcast van Omroep West. Door Chris van Dijk en Lisa Jansson. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app op De Supermarktmoord. Als je anderen wilt wijzen op deze podcast, laat dan een rating achter of een review. Wil je reageren op de podcast? Stuur dan een e-mail naar podcast@omroepwest.nl. Bedankt voor het luisteren. was een podcast van Omroep West. Zo, dat was weer de podcast van Omroep West, hè? De supermarktmoord, aflevering 5, over de schutting. Na het nieuws van 4 uur gaan we luisteren naar aflevering 6 van deze podcast. En die heet, ik moet even kijken hoe hij heet, maar het is in ieder geval ook de supermarktmoord. Heel veel plezier en tot na het uur, of althans het nieuws van 4 uur. Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse staat Hawaii heeft een schikking getroffen met 13 jongeren die een rechtszaak hadden aangespannen over het klimaatbeleid. Volgens de jongeren heeft Hawaii te weinig gedaan om de uitstoot van broeikasgassen in het verkeer terug te dringen. Dat zou een schending zijn van hun grondrecht op een schoon en gezond milieu. In de schikking belooft de overheid van Hawaii met plannen te komen om het verkeer binnen 20 jaar emissievrij te maken. Ook krijgen jongeren meer inspraak in het beleid. Daarmee is de rechtszaak van de baan. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat ondernemers te veel geld moeten betalen voor het vertonen van het EK voetbal op grote buitenschermen. Nu betalen ze per bezoeker ongeveer €3 aan een bedrijf dat de zaken regelt voor licentiehouders als de NOS. De Kamer vindt dat bedrag te hoog en heeft er ook bezwaar tegen dat het verwachte aantal bezoekers bepalend is. Ook als het er uiteindelijk minder zijn, bijvoorbeeld doordat het regent. De NOS wil op korte termijn gaan praten met belanghebbenden. In Boskoop is een arrestant gebeten door een politiehond. Hij werd gistermiddag samen met 3 anderen aangehouden bij een aantal opslagboksen. Wat er aan de hand was, is niet duidelijk en ook niet waarom de politie een hond inzette. Volgens de politie ging het om een geplande actie. Later werd nog een 5e verdachte aangehouden. Spanje heeft zich geplaatst voor de volgende ronde op het EK voetbal. De ploeg won met 1-0 van Italië door een eigen doelpunt van Ricardo Calafiori. Spanje is nu al groepswinnaar. Italië moet om door te gaan minimaal gelijk spelen tegen Kroatië. Het weer, vannacht hier en daar regen, minimaal rond 13 graden. Daarna een overwegend grijze dag, met vooral in de middag soms regen. Later breekt vanuit het westen de zon door en het wordt een graad of 20. In het weekend een overgang naar een periode met zonnig weer, met hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Van Caribisch Netwerk. Welkom bij het 3e uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. En in het Caribische deel van ons koninkrijk natuurlijk de avond van het Caribisch Netwerk. Jullie hebben net lekker kunnen luisteren naar het nieuws. Allemaal weer heel innoverend. En je kunt nu weer luisteren naar de Omroep West podcast, de supermarktmoord, aflevering 6. En nu heb ik de titel voor jullie, dat is namelijk In de Gevangenis. Je luistert geluisterd naar een podcast van Omroep West. We weten niet wat we meemaken. Als we op een middag ineens door Jamel worden gebeld. Wat gebeurde hier? Ja, dit is natuurlijk heel gek. Ik zat op een ander telefoontje te wachten. Dus ik neem me eigenlijk op met het idee dat iemand anders is. En ik word ineens met Jamel. Weken eerder hebben we aan zijn advocaat gevraagd of we hem kunnen spreken. Omdat we ook zijn kant van het verhaal willen horen. Ten slotte hebben we tot nu toe alleen met mensen over hem gesproken. Zo hebben we in deze podcast gehoord hoe Jamel een Zeeuwse vrouw met de dood bedreigde. En hoe Jamel op Curaçao een aangetrouwde neef met een kapmes heeft aangevallen. Buurvrouw Gerda waarschuwde op Curaçao tientallen keren voor Jamel. Net als de vrouw in Zeeland stuurde ze psychiatrische rapporten door. Alles om ervoor te zorgen dat er iemand zou ingrijpen. Maar dat is niet gebeurd. Hoe kon het uiteindelijk tot de dodelijke steekpartij leiden? In de vorige aflevering hebben we op een rij gezet hoe het dossier van Jamel door verschillende instanties over de schutting werd gegooid. Iedereen lijkt zijn handen er vanaf te trekken. Niet alleen wij zijn op zoek naar antwoorden. Minister Frank Weerwind van Rechtsbescherming heeft een onderzoek aangekondigd. We zijn uiteraard benieuwd hoe dat loopt. Een woordvoerder vertelt dat het onderzoek waarschijnlijk na de zomer pas klaar is. De inspectie onderzoekt alle instanties die betrokken waren bij de begeleiding en behandeling van Jamel. Maar het Openbaar Ministerie valt daar niet onder. Hiervan is de Hoge Raad de toezichthouder. Ook zij zijn met een onderzoek begonnen. Zij kunnen zelfs nog minder zeggen. Pas als het onderzoek gereed is, treden we ermee naar buiten, krijgen we als reactie. Buurvrouw Gerda is op zich blij dat er een onderzoek komt. Waarom dit nu zo gegaan is, dat kan ik niet beantwoorden, want het ligt en aan Nederland en aan Curaçao. Daarom doe ik dit interview, ik doe elk interview. Want ik zou willen dat de onderste steen boven komt. Ik zou echt willen weten waarom heeft deze mevrouw het met de dood moeten bekopen. Dat arme vrouwtje, is verschrikkelijk. En de familie die nu om haar treurt. Dat op de eerste plaats. En voor Jamel zelf, want die heeft toch recht op bescherming? Hè? Als iemand kanker heeft, dan geven we toch ook een behandeling? Of een palliatieve verzorging, whatever. Maar deze man heeft bescherming nodig. En waar zijn we met al ons goede gedrag en al ons verrotte geld? Want dan denk ik, is het dan nu weer een geldkwestie? Maar volgens Maria, de Zeeuwse vrouw die je in de vorige aflevering hoorde, is een onderzoek helemaal niet nodig. Het feit dat nu eigenlijk alle instanties roepen, ja, nee, maar wij wisten niet, we konden niks aan doen. Maar gewoon gelul. Jullie wisten het. Jullie hadden alle stukken. Jullie hebben besloten niks met mijn aangiftes te doen. Jullie hebben besloten niks met de stukken die erbij zaten, waaruit absoluut bewezen is dat iemand volledig gezoord is en serieus hulp nodig heeft. Jullie hebben niks gedaan. We moeten nu niet gaan roepen tegen het Nederlandse volk, en dat maakt me zo boos. Van, hey, ja, we gaan het onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Jullie hebben gewoon niet gewerkt. Houd toch op. Meneer Weerwind, alsjeblieft. Wees eerlijk tegen de Nederlander. Zeg, we hebben het niet goed gedaan. Maar jullie hadden alles. Jullie hebben alleen besloten, mijn moedertje, niet serieus te nemen. En moet je nu niet gaan zeggen van, nou, hoe dit nou heeft kunnen gebeuren, geen idee. Lapsansen, dit is mijn belastinggeld. Mag ik alsjeblieft het retour? Je luistert naar De Supermarktmoord, een podcast van Omroep West. Hierin willen wij, Chris van Dijk en Lisa Jansson, uitzoeken hoe het kan dat de volgens psychiaters levensgevaarlijke Jamel vrij rondloopt en in een Haagse Albert Heijn de 36-jarige Antoneta doodsteekt. Dit is aflevering 6. In de gevangenis. Terwijl het onderzoek van het ministerie loopt, kondigen andere overheidsinstanties aan dat ze bezig gaan met het aanpakken van de problemen die we in deze zaak hebben gezien. Zo komt de gemeente Den Haag 3 weken na de steekpartij met het nieuws dat er 40 opvangplekken komen voor risicovolle en verwarde daklozen. Mensen dus die, net als Jamel, geweigerd worden in de daklozenopvang. 9 maanden na de steekpartij vragen we de gemeente hoe het gaat met deze aangekondigde opvangplekken. Maar al die mooie plannen ten spijt is er nog geen enkele opvangplek klaar. Of dat op de korte termijn wel gaat gebeuren, dat is onduidelijk. Voor 2030 moeten deze plekken er in ieder geval zijn. Niet alleen de gemeente Den Haag, maar ook Nederland en Curaçao lijken zich te realiseren dat er iets moet veranderen. Er is op dit moment een werkgroep is er opgericht om te kijken wat er gedaan kan worden. Want dit wordt natuurlijk wel gezien als inderdaad een probleem. Dit is Henk Kampsteeg, directeur van de psychiatrische kliniek Caprilus op Curaçao. Al jaren zijn de landen in gesprek over het regelen van een TBS-voorziening voor de eilanden. In de vorige afleveringen hoorde je al dat die er nu niet is. Dus als de rechter op Curaçao een TBS-maatregel oplegt, gebeurt er vaak niets. Maar direct na de steekpartij lijkt het bij iedereen doorgedrongen dat er nu echt iets moet gebeuren. Zoals je in de vorige aflevering hoorde, zijn de eilanden te klein voor een eigen TBS-kliniek. Daarom heeft Caprilus de volgende oplossing bedacht. Waar wij voor pleiten, als Clinica Caprilus dan, is dat wij zeggen, de mensen die een TBS-maatregel krijgen opgelegd, laat die in Nederland gedurende de tijd dat ze in een TBS-kliniek moeten verblijven, laat ze in Nederland verblijven. Als we op het resocialisatiegedeelte komen, dat betekent dat mensen met een proefverlof kunnen gaan, waarbij dus het veiligheidsregime als het ware wat wordt losgelaten of in ieder geval versoepeld, dan zijn wij wel voorstander van om op een van de eilanden bijvoorbeeld een forensische psychiatrische afdeling. En dat zouden wij zelfs wel hier kunnen doen met de nodige maatregel. Om vervolgens, want dat is ook weer belangrijk, dan de mensen ook nog ambulant te gaan begeleiden. Want je moet ze niet loslaten. En dat zou op de eilanden komen door de forensische ambulante teams op te leiden. Maar ook daar moet je nog dus geld en middelen in steken om mensen op een goede manier op te leiden. Maar dat zien we, dus een soort 3-staps model, dat zien we wel als iets wat goed zou kunnen gaan werken. De intenties zijn goed, zegt Frans Koenraad. Hij is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Curaçao in het vak forensische psychiatrie, psychologie en criminologie. Nou ja, prachtig streven. En ik hoor al lang hierover dat er discussie gaande is. Ik hoop dat het zo gerealiseerd kan worden. Is dat nu het belangrijkste struikelblok geweest volgens u? Dat is bureaucratie, dat is geld. En zeker bij duidelijke financiële tekorten waarin armoede een belangrijke rol speelt, kun je voorstellen dat het gevangeniswezen geen prioriteit heeft. Terwijl de politiek bezig is om de fouten in het systeem te herstellen, zit Jamel vast in de gevangenis. Eind september moet hij voor het eerst voor de rechter verschijnen, in een zogeheten proforma-zitting. Het is voor ons voor het eerst dat we Jamel zelf kunnen zien en horen. Ja, Chris, we zijn in de rechtbank in Den Haag. En we wachten een beetje met spanning op de eerste zittingen. Ja, het is natuurlijk de eerste keer dat hij voor de rechtbank komt. Voor het eerste keer dat we waarschijnlijk zijn kant van het verhaal gaan horen. Tenminste, dat hoop ik. Het is voor mij ook mijn eerste echte proforma-zitting. Dus het is heel benieuwd wat we te horen gaan krijgen vandaag. Ja, en we weten al dat hij erbij is. En zijn advocaat, maar ik ben wel benieuwd wat we dan kunnen verwachten, hoe die eruit ziet, hoe die erbij zit. Ja, ik ook. Dus gelukkig praten we even met Monica Overdijk, onze verslaggever, die daar wat meer van weet. Dus hopelijk kan zij ons een beetje voorbereiden wat ons te wachten staat. Ja, kijk, een proforma is, dat is letterlijk, het is Latijn, dat betekent voor de vorm. Dus het is waar het in eerste instantie om gaat, is het verlengen van het voorarrest. Elke 3 maanden moet een verdachte worden getoetst. Hè. Is het nog steeds terecht dat hij wordt vastgehouden? Dus dat is het uitgangspunt van zo'n proforma-zitting. Ik denk zeker dat ze het over het Pieterbaancentrum gaan hebben. We weten natuurlijk dat De vorige keer dat hij in Rotterdam voor de rechtbank stond, er is besloten op advies van de deskundige, meneer hoeft niet naar het PBC. Nou, daarvan denkt iedereen nu van, oh, dat was een hele grote fout en die fout gaan ze natuurlijk niet nog een keer maken. In de rechtbank zien we steeds meer journalisten binnenkomen. De hele vaderlandse pers lijkt aanwezig. Volgens Monica komt iedereen vooral voor het slot van de zitting. Wat er aan het eind dan gebeurt, is dat hij op een gegeven moment het laatste woord krijgt. En ja, ik hoop natuurlijk heel erg dat hij, en ik denk dat alle verslaggevers die er straks zijn, dat die dat ook hopen, dat hij gaat vertellen wat er nou precies is gebeurd. Want we weten het wel ongeveer. Hè? We hebben geruchten, we hebben via verhalen. Maar we weten niks zeker. Dus ja. Ja, spannend. En hij is er dus ook bij. Dat lijkt mij ook wel belangrijk als je justitieverslaggever bent. Ja, want dan zie je zo iemand. Hè? We hebben natuurlijk heel veel al over hem gehoord. Hè? Er zijn die psychiatrische rapporten, er is die TBS-veroordeling, er is die, nou ja, dat hele vooroordeel waarmee je eigenlijk toch de zaal ingaat. En dat moet natuurlijk eigenlijk niet. Maar ja, alles aan die man schreeuwt zo gek als een deur. En dan ben je natuurlijk toch, als hij binnenkomt, dat even met eigen ogen zien. Verder betekent dat er ook stemmen worden opgenomen. Dat maakbaar is dan de stem van meneer. Dat jullie ook gezegd zijn, ik ga beginnen, want het is de eerste zitting in de zaak. De medeverdachte Jamel. Een geboren op 22 maart 1967 en dat was op Curaçao. Na de opening door de rechter vertelt de officier van justitie dat er nog onderzocht wordt of Jamel Antoneta heeft gekend. Voor de duidelijkheid, dit onderzoek zit niet op de vraag wie mevrouw Gjokje heeft gedood. Met de beelden uit de Albert Heijn van 20 juni en de bekende verklaring van meneer is daar wat het OM betreft geen enkele twijfel over en dat onderzoek is ook afgerond. Ook vertelt de officier dat Jamel al is aangemeld bij het Pieter Baan Centrum. Daarna krijgt de advocaat van Jamel het woord. Ze geeft aan dat Jamel zelf ook iets wil zeggen. PM staat inderdaad vandaag terecht en wil daar meteen zelf ook iets over zeggen. Omdat we de stem van Jamel niet mogen opnemen, vertelt zijn advocaat na afloop van de zitting wat hij heeft gezegd. Nou, zijn verhaal is dat hij die ochtend Albert Heijn is binnengekomen, vlak na openingstijd. En dat hij daar uiteindelijk, terwijl hij daar binnen was, hij ging daarheen met de bedoeling om wat te drinken te kopen. Zo heeft hij dat meteen ook verklaard bij de politie. En toen hij daar eenmaal binnen was, dat er iets is gebeurd. Wat kan hij zelf ook niet goed uitleggen, dat heeft hij gehoord. Maar dat maakte dat hij wraak wilde nemen. En dat hij uiteindelijk met een mes het slachtoffer van het leven heeft beroofd. Dat hij haar niet persoonlijk kende. Dat het puur te maken had met het feit dat zij bij de Albert Heijn werkte. En dat was wat mijn cliënt heel graag nu zelf wilde vertellen aan de rechtbank. We hebben een glimp van Jamel opgevangen en we hebben zijn stem gehoord. Maar het liefst willen we meer van hem weten en ook zijn kant van het verhaal horen. Ja, zullen we advocaat van Jamel ook nog even vragen of we hem kunnen spreken? Ja, ik denk dat het echt nooit gaat lukken. Dus ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij voor de rechtszaak met ons wil praten. Ja, toch vind ik dat we het in het kader van wederhoor eigenlijk wel echt moeten proberen. Nou ja, doe je ding, maar ja, ik geef je weinig kans. Lisa stuurt een e-mail naar de advocaat van Jamel. Na 2 dagen krijgen we het verwachte antwoord. Dank voor uw e-mail. Uw verzoek heb ik besproken met cliënt. Namens cliënt kan ik u mededelen dat hij niet wenst in te gaan op het verzoek om mee te werken aan een interview. Mede omdat zijn strafzaak nog loopt. Jammer, maar verwacht. Wel blijven we nieuwsgierig naar Jamel en hoe hij terugkijkt op alle gebeurtenissen. Correspondent Dick Draaier vertelt ons op Curaçao dat hij contact heeft met een vrouw die Jamel in de gevangenis op Scheveningen heeft bezocht. Jamel belt haar regelmatig, blijkt uit een van de vele appjes die ze aan Dick stuurt. Vanmiddag thuisgebleven in verband met een zere buik, zat thuis mee te kijken en luisteren en ja hoor, Jamel belt weer. Laatste dagen is dat dagelijks, gisteren zelfs 2 maal. Ik weet niet of dat waar is, hè, want ik kan het niet verifiëren. Hij vertelde weer dat mijn kaart was aangekomen en die nu in zijn cel houdt. We willen haar graag zelf spreken en krijgen van Dick haar telefoonnummer. Gelukkig wil zij ons ook spreken en enkele dagen later zitten we in de auto naar het oosten van het land. Het is een hartelijke ontvangst. We krijgen koffie en taart. We zitten bijna 2 uur bij haar aan tafel. Toch laten we niets van dit gesprek horen. Waarom? Dat hoor je later in deze aflevering. In de weken na het bezoek houden we contact met deze vrouw. Ze stuurt ons regelmatig appjes en houdt ons op de hoogte van haar bezoeken aan Jamel. Op een ochtend stuurt ze ons een berichtje dat ze blij is met de manier waarop wij aandacht aan Jamel besteden. Vandaar dat ze hem een kaartje heeft gestuurd met daarin de vraag of hij ons wil bellen. De eerste dagen zijn we hoopvol en nemen onze opnameapparatuur overal mee naartoe. Stel je voor dat Jamel ineens belt. Maar na een week gaan we ervan uit dat het ook op deze manier niet gaat gebeuren. Tot op een maandagmiddag de telefoon van Chris gaat. Hij loopt weg om snel weer terug te komen. Druk gebarend dat ik mijn opnameapparaat moet aanzetten. Chris en Lisa met mij willen praten. Is het een goede nummer? Ja, dat klopt. Ik ben Chris en Lisa zit naast mij. Ja, hoi, met Lisa hier. Ja, hallo. Hallo. Hoi. Dus, hallo. Ik heb een kaart gekregen van... Ja. Dat Lisa en Chris met mij willen spreken en... We zijn totaal overdonderd. Nou ja, wij zijn... We denken dat er bij jouw zaak heel veel fouten zijn gemaakt eigenlijk. Omdat er zo vaak is er volgens mij aan de bel getrokken. Of is er bij jou een behandeling voorgesteld. Maar is dat niet... Nooit echt uitgevoerd. We vertellen Jamel over de podcast die we aan het maken zijn. En de vragen die we hebben. Hij wil ons graag antwoord geven. Maar doet dat liever in een persoonlijk gesprek. Hij vraagt dan ook of we langs willen komen in het Pieterbaancentrum, waar hij op dat moment zit. Ja, daar ben ik onderhevig aan een onderzoek. Maar kunnen jullie mij niet eens een keer bezoeken, dan kunnen we beter praten? Ja, als jij tuurlijk. Dat goed vindt. Ja. Ja, laten we dat doen. We spreken af dat we het Pieterbaancentrum bellen om een afspraak te maken. En nemen afscheid. Ik wens jullie een hele goede nacht. Ja, ja, jij ook. Dankjewel voor het bellen. Oké, dank je. Dag. Ah. Wat gebeurde hier? Ja, dit is natuurlijk heel gek. Ik zat op mijn ander telefoontje te wachten. Dus ik neem me eigenlijk op met het idee dat iemand anders is. En ik kwam ineens met Jamel. En denk van, wat is dit nou? Daar had ik echt helemaal geen rekening mee meegehouden. Nee, ik ook niet. Zeker ook omdat de advocaat zei, hij wil niet met jullie spreken. Nee. En nou, gewoon aan de telefoon. Ik vind het zo raar. We zijn zo lang met die man bezig. En dan kan je opeens met hem praten. Ja, hij klonk ook gewoon heel helder en eigenlijk alles duidelijke antwoorden. De lijn was wat minder goed, maar qua wat hij zei, dat kwam wel goed over. En dat hij zegt van, joh, kom maar eens even een keer langs. Ja, graag. Ja, het is nu denk ik 10 minuten na het gesprek. Nog niet eens. En er gaan echt zoveel gedachten door mijn hoofd. En ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar dat we dan nu ineens spreken en dan langs kunnen komen. En dan vraag ik ook wel een beetje af. Kunnen we dit eigenlijk wel maken? We hebben ook contact met zijn advocaat. En die houdt hem een beetje af. Logisch, er komt nog een rechtszaak aan. En dan denk ik, ja, kan hij de gevolgen overzien van wat hij doet als hij met ons gaat praten. Als er wat dingen naar buiten komen. Dus dat zijn wel dingen waar ik nog wel een beetje, ja... Ja, er zijn wel wat kanttekeningen. Maar ik vind het ook wel... Het is ook mijn hart klopt in mijn keel, zeg maar, hoe... dat hij ons gewoon belt. Ja, dus dat is inderdaad wel heel bijzonder dat we dat in ieder geval hebben. Alleen ja, nu kijken hoe we dit op een goede manier kunnen gebruiken. Ja, of we het kunnen gebruiken en hoe, ja. En ja, nou ja... Ja, laten we maar dat gesprek met hem aangaan. Ja, ik denk dat we dat sowieso moeten doen. En als we dan besluiten altijd nog om zijn stem of wat dan ook niet te gebruiken... desnoods dat we het script uitschrijven, aan zijn advocaat sturen... en als zij zegt, joh, dit is inhoudelijk niet goed voor een strafzaak... dit wil ik niet, maar dit kan wel, dit is geen probleem. Ja, dan dat we dat moeten doen. Ondanks deze twijfels willen we Jamel bezoeken om een compleet beeld van hem te krijgen. We zijn heel benieuwd waarom hij ons heeft gebeld. Terwijl zijn advocaat zegt dat hij niet wil meewerken aan de podcast. Weet Jamel wel van dit verzoek van ons? Wil hij ons iets vertellen buiten zijn advocaat om? De enige manier waarop we hier achterkomen is door het gesprek met hem aan te gaan. We bellen daarom de volgende dag met het Pieter Baan Centrum om te kijken wanneer we langs kunnen komen. Ja, goedemorgen. Ik spreek met Lisa Jansson. Ik wilde graag een afspraak maken om iemand te bezoeken in het Pieter Baan Centrum. De medewerkster wil weten of we familie van Jamel zijn. Nee, dat niet. Maar ik heb met hem contact gehad. Ik maak met mijn collega een verhaal over hem voor Omroep West. En hij belde ons op. De medewerkster overlegt met haar collega's. Maar een bezoek is niet mogelijk omdat Jamel onderzocht wordt. En een gesprek het proces zou kunnen verstoren. Na afloop van het onderzoek gaat Jamel weer terug naar de gevangenis op Scheveningen. De medewerkster zegt dat we hem daar wel makkelijk een bezoek kunnen brengen. Jamel kan alleen maar zelf bellen. Hij kan niet gebeld worden. Wij kunnen hem daarom niet laten weten dat we niet bij hem langs kunnen komen in het Pieter Baan Centrum. Er is maar één manier om wel contact met hem te krijgen. En dat is het sturen van een kaartje. Als we horen dat Jamel weer terug is in de Scheveningse gevangenis, doen we dit. We leggen op de kaart uit waarom we niet langs zijn gekomen in het PBC en zeggen dat we hem nog steeds graag willen bezoeken. Jamel wil ons duidelijk ook nog steeds spreken. 2 dagen nadat het kaartje op de post gaat, worden we al gebeld. Jamel vraagt of we de volgende week langs willen komen. Dan heeft hij weer een bezoekuur. Het aanmelden werkt in de gevangenis anders dan in het Pieter Baan Centrum. We hoeven geen afspraak te maken. Jamel hoeft ons alleen maar aan te melden en dan kunnen we langskomen. We realiseren ons dat een bezoek aan een gevangene niet vaak voorkomt. Zeker niet als zijn strafzaak nog moet dienen. Vandaar dat we vooraf overleggen met onze hoofdredacteur Henk Rel. Nou ja, dit is in elk geval iets wat ik als hoofdredacteur nog nooit heb meegemaakt. Vandaar dat het ook wel verstandig leek om het voor te leggen aan onze huisadvocaat. En die adviseert ons vervolgens om zeker met Jamel te gaan praten. Want volgens hem is er geen wet of regel die een journalist kan verbieden om met een bron te gaan praten als die bron het eigen vrije wil iets wil zeggen. Sterker nog, daartoe zijn journalisten nou net op aarde. Nou Lisa, daar staan we dan. Ja, voor de gevangenis in Scheveningen. En we gaan Jamel opzoeken. Ja, hoe voel je je nu? Nou, best wel gespannen. Ik merk dat mijn hart sneller klopt. Dat ik een soort beklemmend gevoel in mijn keel. Maar ja, spannend. Jij? Ja, ook wel. Ik merk ook wel een beetje op de heenweg. Toch allebei wat stiller zijn dan normaal. Dat we toch volgens mij allebei veel meer bezig zijn wat er nu gaat gebeuren. Ja, het is toch iets waar we vanaf het begin een beetje op hoopten. Dat we zelf te spreken konden krijgen. En nu is even afwachten of het ook echt gaat lukken. Want we staan voor de deur, maar we blijven toch allebei een heel klein beetje aan voorbehoud houden. Ja, inderdaad. Ja, wel best wel. Ik heb wel wat slagen om de arm, want hij moest ons aanmelden. En hij zou dat gaan doen, maar ja, eerst zien dan geloven, denk ik dan maar. Ja, dat klopt. Dus ik ben ook echt heel benieuwd of het allemaal lukt. En of we inderdaad over een half uurtje tegenover hem zitten. Ja, en helaas mogen we niks meer naar binnen nemen, hè? Geen opnameapparatuur. Ik hoop wel pen en papier, zodat ik aantekeningen kan maken, maar ja, verder moeten we ons vooral op zijn gesprek concentreren, denk ik dan maar. En goed proberen alles te onthouden. We zijn ruim op tijd en lopen de gevangenis in. Gespannen kijken we om ons heen om te kijken waar we ons moeten melden. Bij het loket voor de bezoekers geven we onze rijbewijzen af. De man achter de balie vraagt voor wie we komen. En of we familie zijn. We zeggen dat we voor Jamel komen en dat we een bekende van hem zijn. De man voert onze gegevens in. Maar het duurde best wel lang ook voordat ze onze rijbewijs hadden gecontroleerd. Ik denk 1 minuut of 10. Dus dan zit je daar toch echt wel in spanning. Oh, gaat dit goed? Kunnen ze wat zien of zo? Mogen we echt wel naar binnen? Zijn we aangemeld? Maar ja, na 10 minuten kregen we het verlossende woord. Mocht erdoor. We moeten door een beveiligingspoortje en door een zware deur. Als die achter ons in het slot valt, zien we een paar meter voor ons de volgende zware deur. En daarna nog één. En nog één. En nog één. Tot we ineens buiten staan. Voor ons een groot leeg plein met hoge hekken eromheen. En ik had bij die luchtplas echt wel hier zo'n Amerikaanse gevangenis ziet. Zo, weet je, echt van tv en films, dat gewoon echt ook dat was. Weet je, echt zo'n plaats met een groene streep van aangegeven hoe we moesten lopen. Dat was in ieder geval van tevoren verteld. Hè, met echt het gevoel dat je ineens midden in zijn gevangenis zelf terecht was gekomen. Ja, zo voelde het inderdaad wel echt, ja, alsof je in een film zat. Na een nieuwe beveiligingscheck nemen we samen met andere bezoekers plaats in de wachtruimte. Als het bijna tijd is, mogen we naar boven. We volgen de rest. Zij zijn hier duidelijk al vaker geweest en weten waar we naartoe moeten. We gaan een trap op en wachten opnieuw voor een deur die een bewaker voor ons opendoet. We worden naar een soort kantine gebracht. Er staan een stuk of 10 vierkante tafels met overal 4 stoelen eromheen. Tegen de muur staat een snoep- en een koffieapparaat. We kiezen een tafel achterin, bij het raam, en we wachten op Jamel. Na een paar minuten worden de gedetineerden binnengebracht. Jamel loopt achteraan, maar valt direct op. Een grote, donkere man die we herkennen van de filmpjes en de rechtbank. Hij draagt een joggingbroek, een t-shirt en sportschoenen. Hoe kwam hij verder over op jou? Heel rustig en vriendelijk. Het is misschien gek om te zeggen, maar je hebt dan op zo'n moment niet het gevoel dat je met een moordenaar aan tafel zit of zo. Nee, ik vond in het begin ging het gesprek wel wat moeizaam. Ik merkte dat we ook een beetje aan het aftasten waren. Ik denk ook wij zelf een beetje, wat kunnen we wel en niet vragen aan hem? Wat is een beetje handig daarin? En de antwoorden waren kort. Hè, maar eigenlijk op het moment, zeker op het moment dat we hem lieten vertellen, dat we gewoon best wel een goed gesprek met hem konden voeren, voor mijn gevoel. Ja. Hij kon ook nog wel lachen een beetje toen ik zei dat zijn Engels een stuk beter was dan dat van mij. Toen zag ik wel een glimlach op zijn gezicht. Hij was verder wel best wel, hij oogde toch best wel rustig. Terwijl op mijn, dat stond echt haaks op mijn gevoel op dat moment. Ja, het is gewoon heel gek dat je nu van zo dichtbij eigenlijk ziet. Hebben we natuurlijk die filmpjes van hem gezien, dat we hebben gehoord. En hoe groot verschil er dan tussen tussen die twee persoonlijkheden kan zitten. Hè? Hoe rustig en weldenkend hij is. Hè? Hij denkt over antwoorden na en hij wel bespraakt. Hè? Er komt gewoon een normaal gesprek uit. En zo inderdaad ook weten hoe hij. Daarvoor hebben we al die verhalen natuurlijk allemaal gehoord. Wat hij mensen heeft aangedaan en toegewenst en bedreigd heeft. En, ja, dat is wel echt. Ik vond het wel. Dat vond ik wel echt heel bizar om dat verschil te zien. Ja, dat had ik ook wel. Ja, dat je zo dat iemand zo anders kan zijn als hij, waarschijnlijk dus in een baan zit. Dat je dan zo'n andere persoonlijkheid bent. Want nu had ik echt niet. Ik heb me geen moment onveilig gevoeld bij hem. De kantine wordt tijdens het bezoek goed in de gaten gehouden. Voorin zit de bewaker een krantje te lezen en ook vanaf de gang wordt er scherp toezicht gehouden. Het eerste wat Jamel zegt, is dat hij van zijn advocaat heeft gehoord dat we met een podcast bezig zijn over hem. Toeval of niet, maar vlak daarna staat er een beveiliger naast onze tafel. De man wil weten of het klopt dat we als bezoekers hier zijn. Jamel bevestigt dat hij ons heeft gevraagd langs te komen en we kunnen het gesprek voortzetten. We spreken ongeveer een half uur met Jamel. Dan komt er opnieuw iemand naar onze tafel. Hij zegt tegen Jamel dat hij even moet meekomen met de beveiliger. We wachten een paar minuten, maar Jamel komt niet meer terug. Wel komt het afdelingshoofd naar ons toe. Want terwijl wij met Jamel zitten te praten, hebben zij onze namen gegoogeld. En hebben ze gezien dat wij journalisten van Omroep West zijn. Om in dat geval met een gevangene te mogen praten, is van tevoren toestemming van de directeur nodig. Om die reden worden we vriendelijk verzocht de gevangenis te verlaten. Op weg naar de auto zeggen we geen woord tegen elkaar. Pas met de microfoon aan willen we elkaar vertellen hoe we het bezoek hebben beleefd. Ja, echt tot een paar minuten geleden ook dat we eruit werden gestuurd. Je denkt dan toch, shit, ik doe iets wat niet mag. Had jij dat ook? Nou, ik had vooral die spanning in het begin nog. Ja, pas toen echt die deur voor het eerst open ging en echt door die poortjes mochten, toen had ik voor mijn gevoel dat de zenuwen wel een beetje weggingen, wegebden. Dan had ik wel het gevoel dat het ging lukken. Ik had daarna niet meer zoveel rekening mee gehouden dat ze daarna nog mee zouden zitten te luisteren en ze het daar nog zouden stoppen. We hebben Jamel een half uur kunnen spreken. Hierin heeft hij onder meer verteld over zijn jeugd, zijn verleden en wat er volgens hem op de dag van de steekpartij is gebeurd. Maar de inhoud van het gesprek houden we voor ons. Terug op de redactie bespreken we wat we over dit gesprek willen vertellen. Want hoewel hij rustig en welbespraakt overkomt, hebben we ook de rapporten over hem gelezen. Het gaat hier om een man met zware psychische problemen. De psychiaters zeiden keer op keer dat hij de werkelijkheid niet van zijn waanbeelden kan onderscheiden. Moet je zo iemand over zijn eigen situatie aan het woord laten? Kan hij de gevolgen van zijn woorden overzien? Zeker met de rechtszaak die er nog aankomt. En hoe betrouwbaar is het verhaal wat hij aan ons vertelt? We wegen de verschillende kanten af en uiteindelijk vinden we de informatie die Jamel ons vertelt niet zo zwaar wegen dat we dit voor de rechtszaak al moeten vertellen. Ook omdat zijn advocaat niet bij het gesprek is geweest. Hoe spannend het misschien zou zijn om iets over Jamel te horen, we besluiten het voor ons te houden. Vandaar dat we in deze podcast niets over de inhoud van het gesprek vertellen. In de dagen erna merken we dat ons gevangenisbezoek veel losmaakt. De advocaat van Jamel, Elisabeth Bijl, is op zijn zachtst gezegd niet blij en dreigt in een e-mail met een kort geding. Ze noemt onze werkwijze buiten alle proportie en niet goed te praten. Ook zegt ze dat het voor Jamel niet duidelijk is dat we journalisten zijn en dat we ons voor hebben gedaan als familieleden van Jamel. Volgens haar druist dit in tegen de code voor de journalistiek. We bespreken de mail met onze hoofdredacteur. Nou ja, dan wordt het wel spannend natuurlijk. In de journalistieke wereld schrikken we niet gelijk van een kort geding van iemand die iets wil tegen de journalistieke kant, zal ik maar zeggen. Maar het is wel het moment om wel even scherp te zijn en met elkaar contact te gaan zoeken. En dat hebben we gedaan. En we hebben gelukkig een huisjurist, dus we staan er dan niet alleen voor. Kortom, het is goed nadenken en tot actie overgaan. Wij zijn het uiteraard niet met de advocaat eens. In een antwoord leggen we uit dat we nooit hebben gezegd dat we familie van Jamel zijn. Verder wist Jamel door de eerdere telefoongesprek al dat we journalist zijn. Want dat was het eerste wat hij zei toen we bij hem op bezoek waren. De advocaat is niet overtuigd van onze antwoorden. Volgens haar blijkt uit ons antwoord dat we de ernst van de situatie niet inzien. Daarnaast houden we ons niet aan de regels en schaden we de belangen van haar cliënt. Ze roept ons daarom op om niet te verwijzen naar het gesprek dat we met Jamel in de gevangenis hebben gevoerd. Doen we dat wel, dan lopen we het risico dat ze een kort geding start tegen de openbaarmaking van de podcast. Uit haar mail blijkt dat de advocaat de gang van zaken probeert uit te zoeken. Zo neemt ze ook contact op met de vrouw die Jamel het kaartje heeft gestuurd met onze namen, waarna Jamel voor het eerst contact met ons opneemt. De vrouw schrikt blijkbaar zo van het gesprek met de advocaat dat ze ons gelijk daarna belt en zegt dat ze niet meer in de podcast wil. Ze noemt ons roddeljournalisten en wil dat we al haar materiaal wissen. Ook dient de advocaat namens Jamel een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek, de onafhankelijke toezichthouder op de media in Nederland. Op het moment van verschijnen van de podcast is het nog niet duidelijk of de raad deze ook in behandeling zal nemen. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de zaak met vertrouwen tegemoet. Kijk, wij doen gewoon ons werk. Zoals onze huisjurist ook al zei, er is geen wet die ons verbiedt om ons werk te doen. En sterker nog, ons vak is om dingen uit te zoeken. Ik roep dan altijd, het gaat om de feiten. En ons werk is echt uitzoeken hoe het zit. Ja, dat is wat we aan het doen zijn geweest. En ik begrijp best dat het voor partijen aan de andere kant heel spannend is wat we doen. Maar we gaan niet over één nacht ijs. En iets onderzoeken wil nog niet betekenen dat wat je daar ook vindt je gelijk aan het publiek laat weten. Ten slotte zouden we volgens de advocaten ook een bezoeksverbod hebben gekregen voor de gevangenisafdeling waar Jamel zit. Het komende jaar mogen we volgens haar niet naar binnen. Wij weten echter van niets en hebben nog steeds niets van de gevangenis gehoord. Wel hebben het Openbaar Ministerie in Den Haag en het Ministerie van Justitie en Veiligheid contact opgenomen. Zij zijn geschrokken van ons bezoek aan Jamel en willen de gang van zaken weten. Het OM komt met 2 mensen naar de redactie van Omroep West voor een gesprek. Plezierig gesprek geweest waarbij wel bleek dat we anders in de wedstrijd zagen. Achteraf vond het OM dat wij naar hun oordeel lichtzinnig in deze zaak zitten. Nou, dat ben ik volstrekt niet met ze eens. We hebben een goed gesprek gevoerd met elkaar, waarin we hebben uitgelegd hoe ons standpunt is. We hebben aangehoord hoe het Openbaar Ministerie het tegenaan kijkt. In datzelfde gesprek heb ik laten weten dat het Openbaar Ministerie misschien ook wel wat terughoudend in deze zaak kan zitten. Gelet op wat er allemaal in hemelsnaam in deze zaak is gebeurd. Dat enige bescheidenheid hen wel zou sieren. Nou, dat hebben ze voor kennisgeving aangenomen. Daarna horen we tot op heden niks meer van de officiële instanties. En dan gebeurt er tijdens het maken van deze podcast iets waar we niet mee op hadden gerekend. Een paar dagen na het verschijnen van de eerste aflevering neemt de advocaat van de nabestaanden van Antoinette contact met ons op. Een vriendin van Antoinette wil graag met ons praten en haar verhaal vertellen. We willen Antoinette graag een gezicht geven. Maar tot nu toe vinden nabestaanden het te moeilijk om over het verlies te praten. Dat gevoel is niet weg. Toch wil Arzu een poging doen. Ze is een goede vriendin van Antoinette en nog altijd in diepe rouw. Arzu is van Turkse afkomst en spreekt niet goed Nederlands. We nemen haar stem niet op en hebben haar antwoorden laten inspreken. Ik wil dat meer mensen weten hoe zij is. Wat voor persoon er kwijt is. Ik wil niet dat ze vergeten wordt. Nu is het stil, maar zo'nzelfde fout mag niet nog een keer gemaakt worden in Nederland. Nooit meer. Tegenover ons aan tafel zit een vrouw van begin 40 met lang donker haar. Ze wikt en weegt haar woorden, slikt haar tranen weg en laat ze soms ook rollen. Ze praat vol liefde over Antoinette. Ze is de beste vrouw die ik ken. Erg netjes, haar huis is altijd schoon. Ze is altijd gezellig en vriendelijk naar mensen. Ze gebruikt nooit slechte woorden en is altijd lief. En ze is de mooiste vrouw in de wereld. Arzu leert Antoinette bijna 10 jaar geleden kennen als ze samen met haar man Illy in Den Haag komt wonen. Hun mannen gaan met elkaar om en zo ontstaat er een onafscheidelijke vriendschap tussen de twee vrouwen. De eerste paar maanden woont het stel bij Arzu en haar man in huis. En in de jaren die volgen zien Antoinette en Arzu elkaar bijna dagelijks. Ze doen alles samen. Boodschappen, uit eten, op vakantie gaan. Antoinette past vaak op als ik het druk heb. Ze is een tweede moeder voor mijn kinderen. Ze is een soort zus van me, meer dan dat. Zij en Illy komen iedere zondag om 11 uur naar ons toe en nemen dan mijn zoon mee om iets leuks met hem te doen. Iets te eten of te wandelen in het park. Ik wacht nog steeds iedere zondag op haar. Antoinette en Arzu wonen allebei in een vreemd land, zonder familie. Het zorgt voor een hele sterke band. Tijdens mijn kraamtijd heeft ze 40 dagen vrijgenomen van haar werk en was ze constant bij mij thuis om voor me te zorgen. Elke verjaardag vieren we samen. Ook met kerst zitten we bij elkaar aan tafel. Nooit apart. Het was daarom afgelopen kerst heel moeilijk voor mij om alleen te zijn. We delen alles met elkaar. Ze weet ook alles van mij. Ze is mijn black box, zoals in het vliegtuig. Arzu scrolt door haar fotoalbum op de telefoon. Ze laat foto's zien van Antoinette knuffelend met haar zoontje. Ook hij mist Antoinette iedere dag. Ze is zijn peettante. Het is het moeilijkst als mijn zoontje zegt: waar is Antoinette? Waarom komt ze niet meer? Dat kun je niet uitleggen aan een kind van 5. Niet alleen Arzu en haar familie zitten vol verdriet. Antoinette heeft ook een grote leegte achtergelaten bij haar man Illy, die ze sinds haar 17e kent. De twee wilden heel graag kinderen. Ze deden 2-3 keer een IVF-poging in het Westeinde ziekenhuis. Ze wilden het afgelopen zomer nog 1 keer proberen in Italië, waar ze elkaar hebben leren kennen. In Roemenië heeft ze een nagelcursus gedaan. Ze was daar net klaar mee. Ze had eigen dromen en een eigen leven. Een koophuis, kinderen. Al die dromen zijn weg. Ook van mij. Ook van Illy. Zijn hele wereld is in 1 dag ingestort. Als Arzu op 20 juni 2023 een telefoontje krijgt van Illy dat Antoinette is omgekomen, gelooft ze het in eerste instantie niet. Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar toen ik de agent aan de telefoon kreeg die naast Illy stond, wist ik dat het waar was. Daarna dacht ik: waarom? Waarom? Waarom? Waarom zij? Zij doet niemand een vlieg kwaad. Wat ik heb gehoord over die man, hoe moet je hem noemen? Hij is geen mens. Is dat hij de Albert Heijn pijn wilde doen. Maar hij heeft de Albert Heijn geen pijn gedaan, want de Albert Heijn werkt gewoon door. Hij doet alleen ons pijn. Arzu is boos op de Albert Heijn en andere instanties. Hij had niet vrij rond mogen lopen. Niemand doet zijn werk. De rechter in Rotterdam niet, de gemeente Den Haag niet en de Albert Heijn niet. Want die had geen security voor de deur. Een beveiliger had eerst de hulp kunnen verlenen. Dan had ze misschien nog geleefd. Niemand heeft schuld. Alleen Antoinette heeft schuld omdat ze ging werken. Arzu is bij alle zittingen tot nu toe geweest. Bij één daarvan is Jamel ook aanwezig. Hij zat 5 meter bij me vandaan. Ik zag hem en dacht, de volgende ben ik. Wat ik ook zou zeggen of doen, Antoinette komt er niet mee terug. Ik kon alleen maar trillen. Ik ben niet boos, ik vind het zielig voor hem. Arzu ziet op tegen de rechtszaak. Ik hoop dat het recht deze keer spreekt. Ik snap niet waarom ze hem vrij hebben gelaten. Antoinette ligt onder de grond. En die meneer? Wat is er eerlijk nu? Ik hoop dat hij nooit meer vrijkomt. Deze keer moet iemand zijn werk goed doen en zeggen, het is genoeg. Tijdens de rechtszaak zal het vooral draaien om de vraag of Jamel toerekeningsvatbaar is of niet. Dit is belangrijk voor de straf die hij wel of niet krijgt. Als hij volledig ontoerekeningsvatbaar is, kan hij alleen een TBS-behandeling opgelegd krijgen. Tijdens de laatste voorbereidende zitting horen we daar al iets over. Het Pieter Maan Centrum heeft Jamel onderzocht en de rechter deelt de uitkomst. En die zullen dan ook ter zitting worden besproken. Daar volgt in ieder geval uit dat er de vraag was geweest of meneer volledig ontoerekeningsvatbaar zou moeten worden verklaard. Of dat dat in sterk verminderde mate moest zijn. En de deskundigen, zoals ze dat nu hebben opgeschreven, hebben na beraadslaging daarvoor in ieder geval gekozen voor dat het echt een sterk verminderde mate in ieder geval aan hem zou moeten zijn toe te rekenen op basis van allerlei conclusies die zij hebben getrokken naar aanleiding van de psyche. De rechter zegt hier dus eigenlijk dat de therapeuten Jamel voor een groot deel ontoerekeningsvatbaar achten, maar niet helemaal. Dit is opvallend, omdat hij op Curaçao nog helemaal ontoerekeningsvatbaar is verklaard door de rechter, die hem vervolgens, zoals je in eerdere afleveringen hoorde, een TBS-maatregel oplegde. Als de rechter het oordeel van de therapeuten volgt, kan Jamel nu ook een gevangenisstraf krijgen. Het OM en de advocaat van Jamel willen daarom de therapeuten zelf vragen over het rapport. Dit zal tijdens de rechtszaak gebeuren. Hoe dat verloopt, hoor je in de volgende aflevering. Je hebt geluisterd naar de 6e aflevering van De Supermarktmoord. Een podcast van Omroep West. Door Lisa Jansson en Chris van Dijk. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app op De Supermarktmoord. Als je anderen wilt wijzen op deze podcast, laat dan een rating achter of een review. Daarmee zorg je ervoor dat anderen deze podcast gemakkelijker kunnen vinden. Als je contact met ons wilt opnemen, mail dan naar podcast@omroepwest.nl. Bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast van Omroep West. De Nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Peen. Dat was de Omroep West-podcast De Supermarktmoord. We moeten maar even kijken of we hem volgende keer weer afspelen, hoor. Volgende week. Er zijn ook wel mensen die het wat minder leuk vinden. Die hebben natuurlijk een mening over de persoon waar het om draait. Ja, het is lastig. Je moet het aan de ene kant toch wel laten zien, hè. Want het zijn dingen die gebeuren in de samenleving. Daar staan wij als Caribisch Netwerk natuurlijk helemaal niet achter. Maar we vinden wel dat we het moeten laten horen. Maar zoals ik al zeg, ik weet niet hoeveel afleveringen er nog zijn. Dat ligt aan de redactie. Ook Manasse in de regie die zegt dat het er nog 2 zijn. Ik denk dat we hem nog een weekje laten horen. Maar hè, zoals ik al zeg, hou het in de gaten. En ik ga er goed over nadenken. Wij blijven, of althans wij gaan naar de eilanden. We hebben natuurlijk het eerste uur gesproken met Renwick Hieronimo op van Aruba. En nu gaan wij naar Curaçao. Waar onze wekelijkse, is eigenlijk een vaste waarde in het programma. Dat is Oscar van Dam, onze correspondent. Oscar. Goedenavond. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Ik mag niet klagen. Ik zit ook net even na te denken over wat je net zei over die podcast. En of je daar nou, op welke manier je er nou aandacht aan moet besteden. Ik denk dat het heel goed is om er aandacht aan te besteden, omdat het echt iets blootlegt over hoe je met mensen omgaat die zo verward zijn, zowel hier op Curaçao, als dat ze naar een ander land kunnen gaan. Ja, precies. Maar het blijft een wezenlijke zaak. Ja, absoluut. Ja, het is, en wat je zegt, hè, het, is, er is zo, er is, ja, het belegt inderdaad wel wat in het systeem ook bloot. Nou ja, het feit dat deze man jarenlang echt een schrik van de buurt was op Curaçao, uiteindelijk hier veroordeeld is tot TBS, maar we hebben geen TBS-kliniek. En op dat moment wilde Nederland, kon Nederland, kon het niet zo zijn dat hij naar Nederland werd gestuurd om daar TBS te krijgen. Wegens financiën, dat is gewoon echt een financiële reden geweest. En uiteindelijk heeft hij dan iemand vermoord. Maar hij was al heel lang heel verward. En maar dat is echt iets waar je natuurlijk op een andere manier mee om moet gaan dan nu gebeurd is. Dus in die zin denk ik dat de aandacht er wel goed voor is. Maar gewoon het feit dat hij zomaar volstrekt willekeurig een vrouw doodgestoken heeft. Ja, dat is ook wel heel erg. Ja, schrijnend. Ik bel jou niet daarvoor natuurlijk. Ik bel jou om me even mee te nemen in het laatste nieuws. Ja, nou laat ik beginnen bij Curaçao, want we hebben een failliete luchtvaartmaatschappij, Jet Air. Dat was niet de grootste maatschappij van de Cariben, maar ja, dit is wel een hele vervelende manier gegaan. Nooit gaat dat goed, hè, als een luchtvaartmaatschappij failliet is. Maar je moet je nu voorstellen dat tot maandagmiddag, eind van de middag, er tickets werden verkocht. En dinsdagochtend was die failliet. Wat betekent dat mensen hun geld hebben uitgegeven. Sommige mensen zitten al in het buitenland en krijgen dan een mailtje van ja, we zijn gestopt met vliegen. Dus succes maar hoe je terugkomt. Er waren vijf softbalteams die hadden heel veel geld ingezameld om naar Sint Maarten te gaan. En die kregen ook opeens te horen van ja, sorry, dat gaat niet. Dat was een groep van 75 vrienden die naar Colombia wilden gaan. Nou, dat, snap je, het zijn allemaal van die zaken waarvan je denkt van jeetje, wat een leed. Hè? Als je dus hoort, een luchtvaartmaatschappij gaat failliet. Dat is heel vervelend en ik zal zo uitleggen hoe dat gekomen is. Maar het directe leed van de mensen die op vakantie ergens op reis wilden gaan of wat dan ook. Ja, dat is wel heel erg vervelend. Bizar. Maar ja, dat is bizar. En ja, niemand ja, heeft ja. het zien aankomen. Tuurlijk wel. Dat is nou het vreemde. De afspraak bij de rechter was al gemaakt om op 9 uur hierover te spreken. En dan toch heeft de maatschappij ervoor gekozen. Het is namelijk heel opvallend. Ik was ook voor een reis aan het boeken. En die maandag zat ik nog op hun site. En ja, om andere reden heb ik niet geboekt. Maar ik had dus ook kunnen zijn, degene die geboekt heb en de volgende dag gooien, dat de luchtvaartmaatschappij failliet is. En ja. Dan... Natuurlijk, dan mag je in de rij aansluiten bij de curatoren ja, voor precies. Alle mensen die je. Maar ja, dat kan wel even duren. En het feit dat je uiteindelijk misschien een deel van je geld terugkrijgt voor je ticket, dat is natuurlijk maar een hele schrale troost. Want mensen hebben vakantie opgenomen, hotels betaald en dergelijke. En voor de mensen is dat heel erg vervelend. En in de afgelopen 20 jaar zijn er meerdere luchtvaartmaatschappijen failliet gegaan hier op Curaçao. En elke keer zie je weer het vervelende situatie dat mensen vastzitten in het buitenland of toeristen naar Curaçao zijn gekomen en niet meer terug kunnen naar hun andere land. Ja, dat blijft echt iets... Ja, heel bizar. En mensen zijn er ook heel boos over. Ja, want waar lopen die luchtvaartmaatschappijen tegenaan steeds? Elke keer is het wat anders, hoor. Want we hebben natuurlijk DAE gehad, we hebben Excel gehad, we hebben ALM gehad. Sommigen zijn failliet gegaan na jarenlang goed gedraaid te hebben. Maar daarna was er dan sprake van verkeerd management of werden garanties gegeven die niet konden worden gegeven. Dus het is niet zeg maar dat je kunt zeggen... Dit is het probleem, maar elke keer zie je weer dat als een luchtvaartmaatschappij het lastig heeft en er ontstaan problemen met motoren, met reparaties die niet op tijd gedaan worden, dan begin je in een glijdende schaal. Wat Jet Air betreft, nou, die heeft het echt de grote pech gehad dat ze in november 2019 de vergunningen kregen. Nou, we weten allemaal, 3-4 maanden later was de coronapandemie en lag alles weer stil. Dus hè, ze waren toen net klaar met alles om te gaan vliegen, alle investeringen gedaan en ze konden geen geld gewind maken, omdat er niet gevlogen mocht worden. Dat is voor een bestaande luchtvaartmaatschappij al erg, maar voor een net opgerichte, achteraf gezien zijn ze daar nooit overheen gekomen. Nee. En ze hadden ook maar 2 Fokker F-70's en op een gegeven moment het een aan de grond blijven houden om te zorgen dat er nog onderdelen waren voor het andere vliegtuig. Snap je? Dus dan dan begin je in een kleine schaal. En dan maak je geen winst meer. En dan ga je uiteindelijk failliet. Maar je kunt dus niet zeggen, daar en daar gaan ze failliet om. Maar het feit is wel, eventjes uit mijn hoofd, in de afgelopen 20 jaar is het wel 4 of 5 keer hier op Curaçao of de omliggende eilanden gebeurd. Ja. Zijn er mensen nog steeds gestrand? Ja. Er zijn mensen nog steeds gestrand. Maar het is niet dat dat. Maar er wordt wel op. Ze weten wel precies wie het zijn en er is contact met ze opgenomen. Om even kort te schetsen: dinsdag is de maatschappij failliet verklaard. Om 9:00 ochtends en om 9:30 liep het als storm bij het hoofdkantoor van boze passagiers die met hun ticket in de hand hun geld kwamen terug eisen. Die kregen te horen: je kunt een mailtje sturen naar de curatoren en dan sta je in de rij. Veel succes daarop ermee. Zijn ze naar de, daarop zijn ze naar de regering gegaan. Nou, minister-president Pisas heeft een delegatie van die passagiers te woord gestaan en gezegd: nou, we gaan er iets aan doen. De volgende dag maakte hij bekend dat twee organisatie, het toerismebureau en de airport holding, alle mensen die buiten Curaçao zijn, gaan benaderen en kijken hoe ze terug kunnen komen. Dus dat is dan de eerste zorg. Er zijn twee luchtvaartmaatschappijen die zijn geïnteresseerd om de vergunning van Jet Air over te nemen. Dus daar wordt ook aan gewerkt. En de andere luchtvaartmaatschappij die tussen Curaçao en Sint Maarten vliegt, Win Air, heeft meteen gezegd van: nou, laten wij proberen meer te gaan vliegen. Want ja, er moet natuurlijk wel gevlogen kunnen worden binnen het Caribisch gebied. Dus ja, we hebben wel heel snel problemen proberen op te lossen. Maar ja, die 5 softballteams die zijn niet zo van het een op de andere manier natuurlijk naar dat toernooi in Sint Maarten. Nee, hoeveel, maar dit betekent natuurlijk ook wat voor de werkgelegenheid. Het is echt een kleine luchtvaartmaatschappij. Okay. En daar zijn mensen door ontslagen. Maar het grote probleem is meer natuurlijk van: je zou maar een Amerikaanse toerist zijn en je zit nu op Curaçao vast en je kunt niet meer zo snel terug. Dan kom je niet met positieve verhalen over Curaçao terug natuurlijk. Dat geeft Curaçao qua toerisme ook een negatieve naam. Ja. Maar ik denk echt, sorry? Nee, ik zeg ja, dat klopt. Ja, en voor verder heeft het gewoon hele particuliere problemen. En zoals ik zei, er zijn al maatschappijen die geïnteresseerd in een vergunning over te nemen. Win Air zal hier wel meer door gaan vliegen. Mm-hmm. Er komt vast wel weer een andere maatschappij. Dus in die zin is het niet een economische ramp qua mensen die hun baan kwijtraken. Maar het is gewoon heel erg vervelend. Ja, ik zit even te denken. Ik ben natuurlijk ook niet mijn sterkste kant. Maar dit is toch... Zeker op dit tijdstip. Ja, maar dit is toch, dit noemen ze toch Paulien neus? Net voordat je failliet raakt, dat je dan toch nog gaat proberen geld binnen te harken. Dat noemen ze toch een actio Pauliana? Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik vind het moreel toch wel heel twijfelachtig als je de verhalen hoort van een oudere dame die echt dus op maandag rond 5:00 de ticket betaalt en bij het kantoor zegt: ik hoor dat er problemen zijn. Jullie vliegen toch wel? Ja, mevrouw, geen zorg. Maak je geld over en alles komt goed. En de volgende ochtend is het failliet. Ja, ik lach erom, maar het is, ja, dat is natuurlijk echt gewoon, ja, schandalig. Sorry. Ja, precies. Weten we meer over hoe dat nu wordt opgelost, hoe het wordt opgepakt? Nou ja, wat ik net zei, de minister-president heeft zich er meteen overgebogen. De mensen die buiten Curaçao zijn, worden teruggehaald. En voor de rest moeten mensen in de rij staan en hopen dat ze hun geld uiteindelijk terug kunnen krijgen. Nou, we houden het. En andere maatschappijen gaan erop inspringen om meer te gaan vliegen. Dus uiteindelijk lost het zich vanzelf wel op. Maar de mensen op sociale media en ook gewoon op de media, op de radio, zijn wel heel erg boos op de directeur natuurlijk. Want ze vinden het niet netjes wat er gebeurd is. Nee, precies. Jezus zeg. Dat is inderdaad wel heel vervelend. Daarnaast had je ook iets over de verkiezingen op Sint Maarten. We hebben er alleen niet heel lang voor. Nee, nou ja, ik zal het kort zeggen. 19 augustus, dat wisten we al, zijn er verkiezingen. Hè? Want die zijn nodig omdat er geen vertrouwen meer op de huidige demissionaire regering was. Mm. Maar afgelopen maandag was de deadline voor alle partijen die mee willen doen. Die konden zich inschrijven. En nu gaat het hele verkiezingscircus weer van start op Sint Maarten. Er zijn een paar nieuwe partijen. Er zijn een paar opvallende nieuwe partijen. Maar eigenlijk is het een verkiezingen waar niemand nog wil, want de demissionaire regering regeert en iedereen vraagt zich af waarom kan dat niet door blijven gaan. Ja, dat heeft allemaal te maken met het opzeggen van het vertrouwen in de regering door meneer Kevin Mengre. Mm-hmm. En die een week later dat weer terugtrok. Ja. Het resultaat is dat we dadelijk weer een hele lange verkiezingscaravaan gaan krijgen op Sint Maarten. Maar we hebben de komende weken zeker nog wat tijd om daar iets dieper op in te gaan. Ja, je zei dat het opvallende partijen zijn. Laten we even kort daarop ingaan. Waarom zijn die partijen zo opvallend? Je moet eens nagaan, we hadden verkiezingen op 11 januari... en nu hebben partijen voor midden juni moeten inschrijven voor de nieuwe verkiezingen. Dat is eigenlijk maar heel weinig tijd. Maar er zijn een paar mensen die hebben zich eigenlijk voorbereid op verkiezingen over 4 jaar... en die hebben nu toch gezegd van, nou, laten we het maar gaan doen. Laten we mee gaan doen, laten we zien dat we inderdaad de verkiezingen kunnen winnen. En een van die partijen is de Swaliga Action Movement. Tam heet die partij, die heeft al meteen veel aandacht getrokken. En er zijn al mensen van bestaande partijen daarnaar overgestapt. Mm-hmm. Omdat ze denken dat dit de nieuwe, de next big thing wordt. En nu is het natuurlijk heel erg de vraag, hoeveel geld, hoeveel mogelijkheden zijn er om een spannende verkiezingscampagne voor de komende maanden te gaan organiseren op Sint Maarten? Want al het geld is natuurlijk naar de vorige verkiezingscampagne allemaal gegaan. En Niet zo dat de partijen heel veel geld op de rekening hebben. Nee, dus wacht. Dat wordt interessant om te zien. Het wordt interessant en we gaan er zeker nog door over praten. Dankjewel, Oscar van Dam. Graag gedaan en fijne avond. Yes, idem dito. Dag. Doei. Zo, dat was Oscar van Dam. Jullie gaan nu luisteren naar Vroeg. Even kijken hoor. Ja. Ja, welk knopje was het ook alweer? Ja, welk knopje is het ook alweer? Waar gaan jullie het over hebben? We gaan het hebben over de Heroes Dutch Comic Con. En dan weet jij natuurlijk precies waar ik het over heb, of niet? Nee, ik heb echt geen idee. Nee, we gaan het hebben over cosplay en die cultuur, de hele cultuur daarachter. Want het is meer dan een verkleedfeestje. Want als ik dat woord zo meteen gebruik, dan word ik hier volgens mij de studio uitgezet. Ja, ze kijken er ook heel gek bij. Dus dat ga ik niet doen. Maar we gaan het er wel over hebben waarom het meer is dan dat. En ja, die hele cultuur achter die cosplaywereld. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar Vroeg zometeen hier op Radio 1. Dankjewel. Ik ga lekker naar Parijs nu. Oh, kijk. Veel plezier. Helemaal goed. You. NPO Radio.